Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Eylül Cuma. Yıl 2010. Ay 9. Gün 246. Hızır 121. 1431. Hicri Ramazan 24. 1426. Rumi Ağustos 21. İstanbul için iftar vakti 19.44. Fırtına. Günün sözü. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Atatürk. Günün tarihi. 71 yıl önce bugün 3 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı 2 gün evvel yani 1 Eylül 1939'da işgali üzerine Fransa ve İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. 85 yıl önce bugün 3 Eylül 1925'te kabul edilen bir kanunla türbe, tekke ve zaviyeler kapatıldı. 141 yıl önce bugünse yani 3 Eylül 1869'da İstanbul'da atlı tramvay Konstantin Karopana tarafından kurulmuş olan İstanbul Tramvay Şirketi'nin ilk hattı yani Azapkapı, Galata, Tophane, Beşiktaş arasındaydı. Atlı tramvaylar 1914'e kadar hizmet görecektir. Yemek listesi gün 246. Tarhana çorbası, yaprak dolması, börek, çoban salatası, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Stand your ground. Well, I stood up and I left her and slowly walked away, looking for a brighter day. And as I thought about it, a new thought came to me. Maybe we cannot be free. Well, a whole lot of bad things the world might throw at you. Stand up straight and strong, it's the only thing you do. You're in a human condition, that's what's got you down. Human condition, your face is full of frown. Got to stand your ground. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi'ni, açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan her zamanki ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Kent Heat solisti, şarkıcısı ve temel bestecisi Alan Wilson ya da Kör Baykuş Wilson ölümü 1970'te bugündü. Genç yaşta hayata veda etmiş değerli bir müzisyenin ardından da Canned Heat grubunun Human Condition adlı parçasını çalarak başladık. Yani insanlık halini anlatan hoş bir blues parça ile hem gitar hem de az mızıkası çalıyordu harmonikada ve bütün bu şarkıda dahil olmak üzere pek çok şarkısını da bestelemişti. Kör Baykuş'a bir günaydın dedik ölüm yıl dönümünde. Ölümün üzerinden de epey zaman geçmiş olduğunu şimdi biraz da dehşetle fark ettim. 40 yıl olmuş. Kör Baykuş öldü. Evet. Şimdi haberlere bakalım. Önce doğrusunu isterseniz çok sayıda çevreyle ilgili ve çoğu da çok hoş olmayan, nahoş olan hatta haberle başlayalım. Ama böyle hayat. Yani Rusya'da yeni yangınlar peyda olmuş. Tam bitti deniyordu, haber gelmiyordu diyorduk ama düzinelerce kasaba ve köyü Güney Rusya'da gene içine almış. Yeni bir sıcak hava dalgası da var mıydı yok muydu bilmiyorum ama orman yangınları en az iki kişinin ölümüne, yüzlerce evin yanmasına sebep olmuş. Kuvvetli rüzgarlarla dün perşembe günkü haber. El Cezire'den okuyoruz bunu. 500'den fazla binayı ve Volgograd'la Saratov illerinde de çok ciddi şekilde 20 kadar kasabayı yerle bir etmiş, yakmış ve daha da yayılıyor. Kontrol altına alınmış gibi görünmüyor. 14 kişi de yaralıymış. 150 kişinin de tahliye edilmesi, hemen evlerini kaybettikten sonra tahliye edilmeleri gerekmiş. Ve 3 uçak gönderilmiş. Böyle bir tatsız haberimiz var. Rusya'nın yangınlardan kurtulamadığı ve kül olan binalardan bahsediyoruz. Bunların tabii yol açacağı ekstra, yani bunlar bir kısır döngü yaratacağı konusunda da herhalde kimsenin şüphesi yok. Bir başka tatsız haberde Meksika Körfezi'ndeki petrol platformunda bir patlama olmuş. Bu yeni, eskisinin üzerinden. Bu daha sığ bir bölgede oluyor. İlk gelen haberlerde platformdaki 13 işçiden birinin yaralandığı, ölen olmadığı açıklanmıştı. Şu an için durumun kontrol altında gibi gözüktüğünü söylemiş yetkili Mariner Energy şirketi. Platformun sahibi, onun sözcüsü, hiçbir hidrokarbür sızıntısı bildirilmediğini belirtmiş. Yani petrol akmıyor demişler. Böylece herkesin yüreğinin rahatlayacağını düşünüyorlar. New Orleans Times-Picayune gazetesinden Bob Warren'ın yazdığına göre, yani çok 240'tan fazla ruhsatı olan büyük bir şirketmiş aslında, adını kimse bilmiyor. Ve şimdiye kadar bu derin deniz olmadığı için fazla da bir tehlike olmayacağı söyleniyordu. Ve hatta ilk, yani Meksika Körfezi'nde BP'nin, British Petroleum'un o Amerikan ve belki de dünya tarihinin en büyük kazasına yol açan şey de burada bir durum yok diye başlamıştı. Şimdi mesela Ajans France Presse'den de son dakika bir haberini yetiştirdi haber merkezinden arkadaşımız. Şimdi görüyorum. Evet, 1,5 kilometreden fazla uzunlukta petrol tabakası göründü diyor. İşte ilk böyle başlıyor. Önce hiçbir şey yok diyorlar. Sonra tabaka yaklaşık 3 metre genişliğinde ve ilk açıklamada böyleydi. Böyleymiş. Yani ilk açıklamada hiçbir şey yok. Sonra 3 metre genişliğinde bir şey var. Daha fazla petrol olmayacak demişler. Sonradan da 1,5 kilometreden fazla uzunlukta bir petrol tabakası görüldüğü belirtilmiş. Bunu da geçiyorum. Bir tankerde 9 milyon litrelik dizel yakıtını taşıyan bir tanker Kuzey Kanada'da karaya oturmuş. Nunavut Federal bölgesinde, Eskimoların herhalde bulunduğu, Inuitlerin. Fakat sadece Inuitlerin değil aslında, Kızılderilerin ciddi anlamda işte rezerve edildikleri yerlerden biri. Onların bölgesi. Evet, bu da Woodward's Oil diye çok fazla sayıda petrol şirketi çalışıyor oralarda. Hepimizin enerjisini sağlamak için canla başla çalışıyorlar ama bol bol da kaza alıyor. Fakat abi çok rahatlatıcı haber hemen geldi. Şu anda hiçbir sızıntı yok ve zarar da görünmüyor demişler. Yani 2,5 milyon galona yakın 9 milyon litre taşıyan bir şey de pek zarar verebilir ama bir şey yokmuş. Onu da geçiyorum. Peru'da Amazon Nehri, dünyanın en büyük nehri galiba değil mi? Evet. Amazon Nehri 40 yıldan beri, 1970'ten bu yana görülmüş en düşük debi seviyesine ulaşmış kuraklıktan dolayı. Ve çok ciddi ekonomik sıkıntılara da yol açmış. Ana, çünkü transit yolu, ana karayolu gibi kullanılıyor. Ve gelecek ay başlaması bekleniyor. Yağmur mevsiminin daha bir ay var. Daha da düşmesi söz konusu. Ve bazı bölgeler, özellikle de Kızılderiler, İkitos Kızılderileri falan varmış. Bir de o şehir Kızılderili adını taşıyor zaten. Yerli. Kesilmiş şeyler. Dış dünyayı da ihtilattan men durumu olmuş. Söyleyemedim bir türlü. Yani dış dünyayla bütün bağlantısı kesilmiş. İkitos bölgesindeki nehir seviyesi bayağı eski rekordan bile 50 santim daha aşağı düşmüş. En büyük Peru şehri, Amazon'daki en büyük Peru şehri İkitos. Böyle bir durumda dünyanın ikinci büyük nehriymiş, pardon, ben demin birinci zannettim Nil, ama çok daha fazla tabii. Nil'den de, Mısır ve Sudan'dan geçen Kuzey Afrika'daki Nil'den çok daha büyük bir su debisi falan vardı ama o da bütün dünyaya hayat veren bu nehrin de tehlikede olduğu belirtiliyor. Bir başka haber, fırtına Earl'de Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasına doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı en kötüsüne de hazır olun demiş başkan. Ama galiba talihleri yaver gidecek ve yavaşlamış. Tanrı'nın işi olarak bakabiliriz. Earl fırtınası Saatte 230 kilometre hızla esiyordu. Bu körfezi tabii tam bir petrolle beraber alt üst edebilirdi. Ama panik şimdilik tam yatışmamış ama bir ara 3'e indirilmiş şiddeti fırtınanın, sonra yeniden 4'e çıkarılmıştı. Elektrik kesintileri ve sel basmaları taşkınlara sebep olmuş ama durum galiba iyi. Öte yandan şimdilik iyi diyelim. Öte yandan Mozambik'te dün verdiğimiz haber çok ürkütücü, devam ediyor. Mozambik hükümeti büyük isyanlara yol açan ve 6 kişinin öldürülmesine yol açan gıda fiyatlarının artışlarının geri döndürülemez olduğunu açıklamış. Dayatmayın, indirmiyoruz demiş ve askerler duruma vaziyet etmişler her tarafta. Ama halk da protesto etmeye devam ediyormuş. Ne olacağı belli değil. Ama açık şiddet çok kötü demiş hükümet sözcüsü. Ama barikatları filan temizleyeceğiz ve bu işe devam edeceğiz. Hükümet fiyat artışından vazgeçmiyor. Halk da protestodan vazgeçmiyor. Bakalım ne olacak, seyredeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız da nükleer santraller çok yaşavi. Teşekkürler. Konusunda ne rüzgara mani, ne güneşe, ne suya, ne jeotermale. Bırakın bunları bir yandan yapalım. Değil ama mi? Bu söylediği gerçek değil ki. Yani çünkü hani bir şey tabii bir şey mani değil. Bununla ilgili şüphesiz bir şey demek kolay değil ama yani bu enerji politikaları dediğimiz şey nelerin teşvik edildiği ve nelere ne çeşit garantiler verildiği falanla ilgili daha çok, değil mi? Evet, ve rüzgara da, yani yoksa güneşe hani evde de portakaldan enerji üretmeme de bir mani yok galiba. Ama hani çok manalı olmadığı ama için yapmıyorum. Ama sen de her şeye muhalefet ediyorsun. Yani. Yok, enerji bakanı öyle demiş işte. Güneşe, suya, jeotermale mani değil, rüzgara da diyor. Yalnız onlara hiçbir şekilde teşvik yok. Zorluk var. Bırakın bunları bir yandan yapalım. Nükleercileri bir tarafa, sucular, rüzgarcılar bir tarafa gelmemize ayrışmaya gerek yok demiş. Kavga etmeyelim demiş yani Enerji Bakanı. Çok babacan. Nükleer turizmi de engellemez demiş. Hayatı engelleyebilir bazen, bazı durumlarda, ama hani bu da bir kavga sebebi değil. Çünkü en nihayetinde hepimiz öleceğiz. Evet. Dünyanın en fazla turist çeken kenti neresi? Paris. Hemen 35-40 kilometre ilerisinde nükleer santral var demiş. Zaten Mersin'in ciddi bir turist potansiyeli var mıydı bilmiyorum. Yani Paris'e falan niye karşılaştı? Neyse aman. İyi iyi. Evet. Öte yandan da tabii Pakistan'daki seller devam ediyor güneye doğru ve borcunun iptali için IMF filan. Yani 17 milyon insanın doğrudan etkilendiği haberleri var. Ayrıca da Pakistan'dan da ağır haberleri geliyor. İsyan haberleri de gelmeye başladı. Zaten Josette Sheeran'ın da Birleşmiş Milletler Yiyecek Programı'ndan da hem açlık hem evsizlik hem de psikolojik olarak çöküntü durumuyla son derece kritik bir durumda olduğunu belirtmişti. Oradan aldığımız bilgiler, Suat bölgesinde de hükümetin koordinasyon ofisinin de halkın baskınına uğramış olduğu haberleri geliyor. Ve isyanlar başladı. Bu konuyla da ilgili saat 8.30'dan sonra bir bağlanıp Hayata Destek Derneği'nin derneğinden bir sözcüyle bu meseleyi de konuşacağız. Ama felaket zedelerin bir aydır hala yardım beklediğini söyleyelim. Yüksek sıcaklıkla birlikte temiz su sıkıntısı, çocukların büyük risk altında olduğunu da belirtelim. Yunus avına da son verilmesi için şimdi iyi, güzel, aktif bir iki haber de verelim. Koy filminin, o dehşet verici Koy filminin yönetmeni Richard O'Brien'in de dahil olduğu bir grup hayvan hakları savunucusu Amerika'dan Japonya'nın Yunus avına son vermesi için baskı yapmasını istemiş ve 1 milyon 700 bin imza toplayıp göndermişler. Bayağı Oscar, en iyi belgesel film dalında da Oscar ödülü kazanmıştı Koy belgeseli. Japonya'daki herkesin bildiği bir sır, açık sır, Taiji'de ölümcül bir sır. Müthiş bir filmdi zaten. Onun da mücadelesi devam ediyor. Bir başka mücadele haberini de verelim. Dün basın toplantısı vardı. 2 milyon ağaç için 2 milyon İstanbullu diye bir kampanya başladı. Şimdi şunu öğrendik çünkü. Mayıs ayında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı için hazırlanmış resmi bir belgede 3. köprü güzergahında 1 milyon 600 bin ağaç kesileceği haberi var. Zaten Hastal-Taya Kadın bağlantı yolu içinde 896 bin 1 milyona yakın ağaç da kesilmiş durumda. Toplam 2,5 milyondan fazla ağaç kesimi söz konusu. Sadece ağaçlar da değil, su havzaları, hayvanların yaşam alanlarının yok olması, göçmen kuşların ayrıca gitmesi, araç gürültüsü, hava kirliliği ve toz orman tarafından tutulamaması ve İstanbul'un hava ve hayat kalitesinin düşmesi. Tabii bir de köprünün fosil yakıta bağımlı lastik tekerlekli araç kullanımını teşvikinden dolayı küresel iklim değişikliğine katkıda bulunması da cabası. Yani şehre ve doğaya gelecek zararın haddi hududu yok. Bunun için de bir kampanya işte 2 Ekim saat 20'de herkes 2 milyon İstanbullu elinde mumlarla Boğaz kıyısında buluşuyor. Üçüncü köprünün trafik çözümü projeleri arasında en maliyetlisi ve en faydasızı olduğu söyleniyor. Ve biz bilmediğiniz bir şeye itiraz etmenizi değil sadece bilmenizi istiyoruz İstanbullular. Karar verme ve seçme hakkınızı lütfen kullanın diyorlar. 6 milyar dolara 5 yıla süreye ve ulaşım süresinin de belirsiz olacağı bir şey maliyet var. 2 milyon ağaç, yüzlerce canlı ve su havzası katliamı. Halbuki alternatifi Boğazray 600 milyon dolar, 2 yıl süre, ulaşım süresi de 10 dakika. İstimlak bedeli ağaç ve doğal hayat katliamı yok. Yani mesela Enerji Bakanı bununla da ilgili böyle bir şey söyleyebiliyor mu acaba? Bilebildiğim kadarıyla evet. Boğazlar yapılmasın demiyoruz demiyorlar değil mi? Çevre Bakanı dedi yani hani bunun ne alakası var? Niye böyle yapıyorlar falan diye ama neyse. Evet yani vaktimiz dar olduğu için bunu da geçelim ama ciddi bir mücadele de var. Ayrıca tabii 10 Ekim'i de küresel iklim değişikliğiyle 350.org'un bütün çalışmaları bütün dünyada sürüyor. 135'ten fazla ülkede 1400'ün üzerinde irili ufaklı son derece renkli eylemler yapılacak. Onunla ilgili bilgileri de daha sonra vereceğiz size. Evet, çevre vaziyetleri bu. Birkaç da şey söyleyeyim. Hepimizi ürpertebilecek. Bir başka hareketlilik aktivizm de başlamış. Büyük petrol şirketleri de sokağa çıkıyormuş abi. Ne yapmaya? Petrolü koruyalım. Mitinglerine ciddi söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'ta başlamış. Kongreyi her türlü petrol şeyini fosil yakıtı kısıtlama çabası almaktan vazgeçirmeye Amerikan Meclisi'ni ve vergi indirimlerini filan sürdürmeye katiyen şey yapmaya diye sokağa çıkmışlar. Müdahale etmeyin bizim kârlarımıza diye. 5500 kişi katılmış Texas'taki yapılan gösteriye. İlginç bir dünyada yaşıyoruz aslında. ConocoPhillips çalışanları mesela Houston'da 200 çalışanı da biz işlerimizden olacağız. Siz ne yapıyorsunuz diye çıkmışlar yola. Yani bayağı iş kaybına yol açar sizin bu yaptıklarınız petrolü şey yapar. Genellikle zaten işçileri işsizlikle tehdit ederek bir de böyle sosyal hareketler yaratmak konusunda çok mahirler aslında. Enerji şirketleri özellikle termik santrallerde ilk karşımıza çıkan budur. Petrol şirketleri için de çok farklı değil. Çünkü sürekli tehdit altında tuttukları işçileri var. Evet yalnız doğası tabii. Doğası gereği işin. Yani lobide 3,5 senede 3,5 milyar dolarlık lobi faaliyeti yaptıklarını biliyoruz bütün şirketlerin. Bunların büyük çoğunluğu da enerji şirketleri, petrol ve kömür. Ve yani döktükçe parayı döküp bunları sağlıyorlar işte. Buna karşılık parası pulu olmayan ama bütün bir gelecek dünyayı çocuk çocuğuyla beraber korumaya kararlı bir genç kitlenin de ortaya çıkması var. Ondan bahsediyoruz. Tam bir sınıf mücadelesi aslında bu. Tabii. Gerçek bir sınıf mücadelesi. Almanya'dan da çok ilginç bir askeri rapor çıkmış. Peak oil, yani petrolün tavana vurması, bundan sonra tamamen düşüşe geçmesiyle ilgili bu sene ya oldu ya da bu sene olacak diyorlarmış. Ve bunun sonuçları bütün her yerde demokratik hükümetlerin çöküşü olabilir diyor. Yani önümüzdeki 15 yıl içinde 2015 yılından başlayarak ya da belki daha bile erken demokrasi her yerde çöküp faşizme geçilebilecek diyorlar. Bu konuda da bir başka da Walden Bellon'un yazısı da Foreign Policy in Focus'tan yazılmış. Yani bu krizin de sonucu faşizme gider diyor zaten. Hem petrol şeyinin hem de ekonomik krizin devam etmesiyle beraber krize gidiyoruz. Faşizmden bahsediyorsak bu kitlelerin sokaklara çıkıp sokakları ele geçirip faşizan bir yönetim kuracakları bir şekli olmadığına göre bir yandan da bunun aktörlerinden de bahsediyor olmamız gerekmiyor mu? Yani çünkü bir faşizm olacaksa eğer o zaman bu durumda bir sistemik güçten, partilerden vesaire bahsediyor olmakta mana var. Yoksa böyle hani bir miktarda eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, bu kış komünizm gelecekler. Hayır, çok farklı, hayır, o değil tabii. Çok uzun bir analizi var. Yani Obama'nın nasıl çökertilmeye çalışıldığı ve bu işte şey var ya, Boston Tea Party, işte Glenn Beck'in çalışmaları, Sarah Palin'in Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani merkez tutunamaz hale geliyor, çatırdıyor ve marjinaller marjinal kuvvet kazanıyorlar. Evet. Özellikle ırkçı olanları falan filan. Ve büyük şirketler var arkalarında da tabii bu şeylerin. İyi, yani bir tek silahlı güce kalıyor bu durumda çünkü. Param var mı? Var. İşte figürler var mı? Var. Paralı ordular, paralı askerler de epey çoğaldı. Bu arada şey, EX miydi? XE oldu adı, Blackwater. Evet, evet, evet. Onun başkanı emirliklere taşınmış. Merkezini Amerika'dan taşımış haberini. En mantıklısı, ikide bir soruşturmaya maruz kalacağına rahat rahat. Evet, yani Dubai'ye galiba. Bu burgu kulelerin falan bulunduğu Dubai var ya, galiba oraya taşınmış. Oradan soracaksın yani, paralı asker istiyorsan Eric Prince'den oradan soracaksın. Bu arada Afganistan'da NATO bombardımanında 10 sivil ölmüş. 2 Amerikan askeri öldürülmüş. Meksika'da da gene Meksika'nın Texas sınırında 25 ölünün çıktığı, 25 bin insanın da zaten yeni başkanın Felipe Calderon'un başkan olduğu yerden 25 bin kişinin öldüğü bir haber de vardı. Onu da söyleyelim. Ve bir ara vereceğiz. Ara vermeden şunu da söyleyeyim. Günün en önemli haberlerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Amiral Mullen'ın, Michael Mullen'ın ziyareti. Bunu enişten beni niye öptü? Bayram değil, seyran. Bayram da. Bayram, bayram. Yani bayrama az kaldı, o yüzden öpmeye gelmiş. Milliyet gazetesinde bir tek bunu görüyoruz. Önemli bir, çok önemli bir ziyaret. Aslında dün öğlen saatlerinden itibaren mesela Hürriyet'in ve Sabah'ın da internet sayfalarında vardı. Ama nedense bugün kağıda basmakla ilgili bir miktar daha önemsiz bulmuşlar falan. Neyse, Milliyet gazetesinde bugün ağır talep manşeti var. ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, Irak'tan çekilecek ağır teçhizatı Türkiye'den geçirme izni ve İran'a karşı füze kalkanı yerleştirme talepleriyle bugün Ankara'da diyor. Yani Hürriyet'te de küçücük var. Transit geçiş için geliyor diye minik bir haber olarak görmüş Hürriyet'te bunu ama. Bence zaten transit geçiş teknik işin ufak tarafı. Ben olsaydım mesela onu değil, İran'a füze kalkanı kısmını öne çıkartmayı tercih ederdim. Çünkü geçiş dediğimiz şey, anladığım kadarıyla işte tank tüfeği nasıl çıkartacağız Irak'tan? Ay sizin oradan gitse çok güzel olacak falan gibi bir ekonomik gerekçeyle geliyor olduğu bir durum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak İran'a füze kalkanı kısmı ise bambaşka bir hikaye daha. Afganistan'da yardımcı ve sevgi dolu kuvvetler adına çalışan bir asker grubumuz var. İşgal parçası aslında. Lübnan'da yine buna benzer bir durum var. İran'la ilgili de ciddi anlamda ikide bir zaten baskı gördüğünü Türkiye'nin hatırlamak mümkün. Bu geliş gidişler hayra peki yorulabilir mi? Hiç yorulamaz ve çok ciddi bir problem yaratacaktır böyle. Yani diğer gazetelerde birinci sayfadan görmemek de çok şaşırtıcı mı bilmiyorum ama üzücü. Yani çok önemli bir şey bu çünkü. Ama geçelim yani. Görüşmelerde 19-20 Kasım'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD'nin İran'a yönelik caydırıcı etkisi olması maksadıyla Türkiye'de füze savunma sistemleri konuşlandırmak için taleplerinin de gündeme gelmesi bekleniyor diyor. Kime karşı bu füze savunma sistemleri? İran'a. İşte İran her an Batı dünyasını tehdit ediyor olduğu için bu tehdidi tam yerinde durdurmak ve yine ABD ön karakolu olarak çalışmakla ilgili başka görevlendirme. Aslında. Espri bile yapacak takati göremiyorum kendimde. Bunun yol açabileceği vahameti, vahim sonuçları düşünemiyorum bile. Hükümetin de genelkurmaya da ciddi bir görev düşüyor. Hem hükümetin genelkurmayı da uyarması lazım. Böyle bir şeyi kabul edilmesi halinde Türkiye'yi zaten dünyanın en tekinsiz yerlerinden biri, belki de birincisi olan Orta Doğu'da komşularıyla sıfır sorun politikası güden ve Orta Doğu'da bölgesel bir güç olarak dünyada da kendini göstermek isteyen, işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de başkanlığı da üstlenecek olan bir ülkenin böyle bir riske girmesinin neler getirebileceğini herhalde neler getireceğini dair aslında konuşulmuş. Hep bu işler al gülüm ve ver gülümlü olduğu için tam görüşme takvimi en azından Milliyet'te işte Meriç Tafolar ve Güven Özalp'in haberine göre şunlar. Birisi işte bu teçhizatı sizin oradan çıkarsak olmaz mı abi? İkincisi ya bir de bir teçhizat bırakacaktık İran tehdidine karşı, birkaç füze koysak olur mu? Diğer konularsa şunlarmış. Ha, bu arada Ankara eğer kabul etmezse keyfi bilirmiş Romanya ve Bulgaristan'a yerleştirilecekmiş diye de bir tehdit mi bu, hayır mı, nedir anlamadım. Bir de bu kısım var. Geçelim. Karşılığında ne konuşulacak? Türkiye tarafı da hani hep bir şeyler istiyor ya. Heron? Yok. Heron kısmına girmemiş. Milliyet en azından. F-35 patladı. Orada para yatıranlar biraz canı sıkkın durumdalar. İran kuzeyinde PKK varlığıyla mücadele. Koşaner'in eksik çalıştığına dikkat çektiği üçlü mekanizma. Ve Afganistan'da Türkiye'nin yürüttüğü Kabil Bölge Komutanlığı görev süresinin bir yıl daha uzatılması konuşulacak diğer konularmış. Bu Türkiye'nin lehine bir şey miymiş? Bir bunlar lehimize kısmı gibi hissettim. Yani bir yıl daha orada işgal. Şan şeref dolu olarak. Bir yıl daha fena mı? Geçelim ve unutalım, şaka bile edilemez. Tezkere de gerekir demiş Onur Öymen de galiba. Hakikaten de gerekir tabii. Yani tank geçeceğine göre başka ordunun tankıyla ilgili herhalde tezkere gerekir ama tezkerenin gerekmesinden öte hakikaten işgale öyle ya da böyle yardımcı olmak ya da daha az para harcaması, daha ekonomik çıkmasıyla ilgili işgalcinin destek veriyor olmaksa çok hoş olmaz. Ondan öte galiba daha çok İran'ı konuşmakta fayda var gibi geliyor bana çünkü bence yeni Genelkurmay Başkanı ilk ziyaretinde malına diyecek ki olmaz. Karayoluyla İskenderun'a bu şeyler, İran'a füze kalkanı olmaz. Ağır teçhizat Türkiye'den geçirilmez. Bunların hiçbirini yapamaz. Ezan susmaz, bayrak inmez gibi oldu ama. Evet, ama böyle diyecektir. Başka türlü Türkiye'nin ve bütün Türkiye'de ve Orta Doğu'da yaşayan insanların ancak hayrına böyle bir şey olur. İşgalci ve istilacı Amerikan askerlerine ve komşularıyla da Orta Doğu'da bölgede büyük bir tehlike yaratacak füze kalkan sistemini kabul etmesini herhalde beklemiyoruz. Bu hükümetin de, bu genelkurmayın da, değil mi? Yok. Hükümet de talimatı verecektir genelkurmaya. Genelkurmay başkanı da kusura bakmayın diyecektir. Kusura bakmayın, bugün evde yokuz diye ekmelerinden mi bahsediyorsun? Hani görüşmeyip bu işi halletmek. Yok, hayır. Açık açık söyleyecekler. Bunlar olmaz diyecektir. Bunlar barışa aykırı. Ve yani bize emperyal gibi görünüyor demese de olur ama bu Türkiye'de yaşayan ve bölgede yaşayan insanların hayrına olmaz diyecek. Sen aynı kanıda değil misin? Böyle demeyecek mi? Hem hükümet, başbakan, bir tabii. Hem genelkurmay. Ama biz bunları duyamayacağız. Çünkü hani o içeriye kamera sokma olayları falan olmuyor. Yoksa konuşulacak şeyin başka türlü olması mümkün değil, değil mi? Halkın değil. Çıkarı için kurulu evet. Mekanizmalardan bahsediyoruz. Yani bunun için oy almış insanlar ve bu onların da oy almış insanların da atadığı. Daha yeni bitti Yüksek Askeri Şura. Elbette böylesine onur kırıcı da olacak talepleri. Ağır talep demiş Milliyet mesela. Bence gayet iyi bir manşet bu. Ağır taleptir hakikaten bu. Katılmıyor musun ağır bir talep olduğuna bunu istediklerini? Ağır talep tabii ama işte yapacak da bir şey yok. Bu talebiniz ağırdır. Kimlerle arkadaşlık ettiğin üzerinden hayatta başına ne gibi talepler geleceği de 3 aşağı 5 yukarı belirlenmiyor mu? Ya annem öyle öğretmişti bana ama. Bir daha duymamış olayım diyebilir. Annen de öyle öğretmemiş miydi sana böyle ağır şeyler olduğu zaman? Kabul etme, kabul etme diyordu. Yani ben çok başarılısı olamadım ama Türkiye'den bu başarıyı bekliyoruz değil mi? Seçilmiş evet, bir bekliyoruz. Hükümet falan filan. Peki ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8'i 40 dakika geçiyor. 8.40. 42 hatta ve tekrar döndük yayına. Bu sadece Milliyet Gazetesi'nde gördüğümüz ağır talep haberi bugünden itibaren haftanın önemli konusu olur inşallah. Onu geçiyoruz. Bir ikinci önemli konu. Bence aksine hiç konu olmasa daha hayırlı olmaz mı? Yani bir yandan çünkü görüşseler ve nazikçe bu işlerin üstesinden gelinse pek de haberimiz olmasa geçse gitse. En iyisi hiç şüphesiz ama öyle olmamasından korkuyorum. Deminki şakaydı, sen ciddi aldın galiba. Hükümetin ve genelkurmayın buna karşı çıkacağını söylerken ben. Değil miydin ciddi yapmaya? Evet tamam, sazanlıklar sen, olabilir sabah saatleri mümkün. Sen ne koridorda ayrıca samimiyet üzerine konuşabiliriz. Şimdi... Bir başka da çok önemli bir şey var. Yani referandumda hayır çıkması için Abdullah Öcalan'a çok ihtiyaç var dediği ileri sürülen bir Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Hamdi Yaver Aktan vardı. İnternete düşmüş kayıtlardaki sesin kendisine ait olduğunu doğrulamış. Günlük sohbetlerin montajlanması şeklinde değerlendirmiş. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda hayır için Öcalan'a ihtiyaç var dediği konuşmayı inkar etmemiş. Analiz ve günlük sohbet olarak nitelendirmiş. Yargıtay binasının yakınında bir araçtan dinlendiğini ileri sürmüş. Bölge oylarının önemli olduğunu konuştuk. Oylarda bir bloklaşma olması halinde bunun kötü olacağını demiş. Yani Yargıtay üyesi genel bir siyasi... Çok yoğun bir siyasi konuşmanın içinde olduğunu kabul etmiş. Elbette herkesin siyasi yorumlar yapması da makuldür. Mevzu ama galiba bir miktar politize olmuş ve zaten ciddi anlamda aslında politik birer figür olarak hareket ediyor olması. Evet. Bu figürlerin ve böyle bir dinleme vesaire içerik o yüzden anlamlı hale geliyor. Çünkü bu içerik mesela diyelim ki Bülent Arınç'la Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin içeriği olsaydı büyük ihtimal kaba koyacağıyla falan geziyor olacaklardı bu insanlar. Evet. Yani Türkiye'de böyle bir sıkıntı var yani özneye göre yüklemin bütün anlamının değişiyor olması falan filan. Evet ama şimdi yani Adalet ve Kalkınma Partili Kapusuz, Salih Kapusuz Yargıtay'a bir çağrı yapmış. Bu bir rezalettir. 1 Ekim'e kadar bir şey yapılmazsa konu meclise taşınır demiş. Hı hı. Şimdi bu konuşmayı analiz olarak nitelendirmiş kendisi Aktan, Hamdi Yaver Aktan. Analiz yaptık demiş değerlendirme. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek de dün bir açıklama yapıp Aktan'la örtüşü. Açıklamadan çok savunmaydı. Yani böyle bir savunmalı hali vardı. Seyrettim çünkü. Konuşma şeklini falan Kadir Özbey'in şey anlatıyordu. Olur böyle şeyler. İnsanlar konuşurlar. Hem niye dinleniyor ki? Zaten buradaki asıl mevzu bu. Niye dinliyorlar? Dedi. Evet yani birilerinin kendi aralarında yaptıkları kritik demiş. Bir analiz bir de kritik değerlendirmesi var. Şimdi iki insan baş başa konuşurken çok özel şeyleri de konuşabilir ifadesini kullanmış. Ama bu özel bir şey değil ki. Bir özelde de politika konuşuyor olabilirler. Bu da sıkıntı değil herhalde. Ancak kamuya bize söyledikleriyle politik perspektif olarak kendi aralarında konuştukları arasında bu kadar ciddi fark olması biraz ya makyavelist bir hissiyat veriyor ya da ikiyüzlü. Benim açımdan mesela sıkıntı bu. Ama asıl onu boş verelim zaten. Kim niye dinlemiş kısmı haklı olabilir. Kimin niye dinlediğini bulmakla ilgili. Muhakkak araştırma eğer yargı gerekir. Kararı olmadan bir dinleme yapılmışsa bunun da tabii elbette soruşturulması gerekir. Ama bu içeriğin biz çocuklara anlatılan içerikle bu kadar niye farklı olduğunun pek de anlatılabildiği bir hikayeymiş gibi görünmüyor. Çünkü çıkıp televizyonlara konuştukları vatan, millet, Sakarya olup ardından da böyle şeyler kendi aralarında konuşuyorlarsa biraz sersem sepelek hissediyor insan. Evet, yani burada bir yalanlama yoksa kayıtlarına ilişkin ben hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum, naiflik de denebilir buna, bunun doğru olmayabileceği üzerinde ağırlıklı olarak düşünmüştüm. O yüzden de çok fazla üstünde durmamıştık zaten ikimiz de. Sen de öyle düşünmüş olmasın. Çok üstünde durmadık yani, bir değinip geçtik. Bazı gazetelerde manşetti bu. Birçok gazetede yani birinci sayfadan girilmişti. Fakat gel gelelim bu yalanlama gelmediği zaman o zaman çok ciddi bir durum var demektir. Yani şimdi hakimler, savcılar, yüksek kurulu başkan vekili Kadir Özbek asıl üzerinde durulması gereken önemli olan konuşmanın içeriği değil, asıl önemli olan bu arkadaşlarımızın neden dinlendiği ve neden peşlerinde dinleme aygıtıyla gezildiğidir yorumunda bulunmuş. Tam sıkıntı bu. Yani asıl evet. Önemli olan, yani bunun önemsiz olduğunu falan söylemek mümkün değil. Eğer yasa dışı bir dinleme varsa zaten bununla ilgili hem ceza davası açmak lazım hem sorumluları bulmak lazım. Ama niye asıl önemli olan bu, orası söylemiyor ama bu çok, evet bence de asıl önemli olan nokta bu olabilir. Önemli olan konuşmanın içeriği değil, Yargıtay üyelerinin dinlenmesidir. Niye dinlendiler, niye servis edildi demiş. Yani her ikisi de çok önemli bana sorarsın. Bir gizli dinleme varsa muhakkak bunun tartışılması gerekir. Ama eğer böylesine bir siyasi oyları etkilemek üzere manipülasyon üzerinde Yargıtay üyeleri kendi aralarında konuşuyorsa bu da çok vahim bir durumdur. Bunun da soruşturulması ve hesabının verilmesi gerekebilir. Çok ciddi bir şey. Yani çünkü Özbey'in HSYK başkan vekili olarak Özbey'in bu şekilde söylüyor olması bambaşka bir hikaye de çıkarıyor. Sanki gizli insanlar var ve bu gizli insanlar gizlice insanları kendi kafalarına göre dinliyorlar gibi bir his yaratıyor bende cümle. Eğer böyleyse bununla ilgili zaten acilen hukukun devreye girmesi gerektiği çok açık. Ama asıl kısmını çıkartsaydı keşke. Girmiş ama hukuk devreye. Yargıtay başkanı da konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamış. Tamam. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker. Her şey yolunda o zaman gerçekten. Yani şaka anlamında değil, gerçekten evet. Yolunda. Çünkü ortada eğer yasa dışı bir dinleme durumu varsa bunun ortaya çıkacağı kesin. Yasa dışı değilse zaten konuşacağımız kısım bu değil. O zaman hedef saptırmalardan bahsediyoruz. Gerçi yalnız yasa dışı dinleme delil olamaz o zaman. Tabii zaten bu hiçbir şeyin delili olamaz ne olursa olsun. Hayır, yasa dışı dinlemeyle elde edilmişse kullanılabilir bir kanıt mahkemede olamaz. Kullanılamayacak, o zaman da bir soruşturma sonuçsuz kalır herhalde. Zaten bu mahkemeden çok sanki bu konuşmaların içeriği bana en azından öyle geldi. Çünkü bahsettikleri şeyler şöyle şeyler. BDP işte hayır dese falan filan, işte Öcalan'la görüşmek lazım. Muhabbet ediyorlar. Yani herhangi birinin çünkü gidip Öcalan'la görüşme falan ihtimali olmadığına göre bu konuşanlardan. Konu evet muhabbet, ancak hem içerik olarak bize resmi olarak konuştuklarıyla kafalarından geçerim bu kadar farklı olması bir miktar incitici, ama bundan öte ortada suçluk bir konuşma olmamasına rağmen aslında bu kadar delicesine panikleyen ve Kadir Özbey'in bile içeriye tabii katılmıyoruz falan diye başlamak zorunda olduğu bir hikaye. Yani Kürt realitesi görme ama görmeme, göstermeme üzerine kurulu garip hal. Evet, şimdi yani bir kere şeyle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek'le Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in söyledikleri arasında önemli farklar var. Bunun üzerinde de durmalı. Yani bu Yargıtay Başkanı diyor ki konuşmaların içeriği önemli değil diyordu ya şey. Evet. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili. Hı hı. Yargıtay Başkanı öyle değil, öyle düşünmüyor. İçerik olarak hiçbir zaman tasvip edilebilecek konuşmalar değil diye bir görüş beyan etmiş Yargıtay Başkanı. Ama gerçekliğini araştırmadan bir şey söylememiz mümkün değil diyor. Bunu NTV'den alıyoruz bu haberi. Ve şey demiş, ne gerekiyorsa yapılacak, içerik itibariyle tasvip edilecek bir şey değil. Bir Yargıtay üyesinin, hakimin konuşabileceği şeyler değil demiş. O da bir görüş beyan etmiş böylece. Yasal olmayan dinlemeler konusunda da eleştirilerde bulunmuş. Senin de dediğine katılıyorum ben de. Yani hı hı. Eğer Yargıtay Başkanı'nın söylediği doğrultuda gidilecekse iyi bu. Öte yandan Zaman Gazetesi'nde bir başka şey daha var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesi, çok adı çok sık geçen Ali Suat Ertosun'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı da gene dailymotion.com denen sitede yayınlanmış. Kayda göre Ertosun ve Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan yargıdaki atamaları konuşmuşlar. Yapabileceğimiz nelerse diyor Ertosun, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olarak bize getirebilirsiniz. Geçen sene Ömer Bey dosya getirmişti, kararlarda büyük katkısı oldu. Biz buradan ayrılmadan bunları gerçekleştirebiliriz diyor. Biz buradan ayrılmadan bunları gerçekleştirebiliriz demiş. Görevden alınmak istenen savcıların sicillerinin de incelendiği anlaşılan konuşmada dosyalara bakarsanız hakikaten fevkalade cümlesi de dikkati çekiyor demiş. Bu da Selçuk Kapucu ile Mustafa Gürlek'in hazırladıkları haberden, Zaman Gazetesi'nden okuduğumuz bir şey. Neden Zaman Gazetesi'nden okuduk diye de tabii sorulabilir. Orada basmışlar. Evet, orada basmışlar. Yani çünkü bir de bunlar üzerinden vardı. Çıkartılan başka hikayeler oluyor ya. Neden zaman, neden şimdi, neden diye. Evet, bir de böyle. Star Gazetesi'nde de var. Oradan da okuyabiliriz. Bu sorunun cevabı olmaz çünkü onlar aynı taraftalar. Öyle mi? Evet. Ligler var biliyorsun gazeteler arasında ve bu liglere göre ayrımlar var. Bunlara uyduğun zaman doğru yerlerde oluyorsun. Haber bağımsız, haberden bağımsız. Biz devam edelim. Bütün gazeteleri ve bütün gözümüze çarpan hangi gazetedeyse hangi onu okumaya. Gazete, hangi kanaldaysa her zaman yaptığımız gibi yapmak zorundayız. Demin de Cumhuriyet Gazetesi'nden bir açıklama okumuştuk zaten. Dosyalara bakarsanız bunlar çok başarılı demiş Ergenekon savcılarını kastederek. Adamların sicilleri çok temiz diyor. Hı hı. Biraz siyasi gibi sanki. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ertosun kurulda konuşmalar. Okul notlarından, dosyasındaki açık sicilinden, terfilerinden falan anlayamazsınız. Hakikaten fevkalade. Ama biraz soruşunca aha işte. Şimdi bir dakika, sicilleri temiz memurlardan bahsediyoruz. Evet. Konunun başını kaçırdığımdan olabilir. O an yok, o kadar dalmışım. Yazıyoruz zaten. Tamam, sicilleri temizse memurlarla ilgili herhangi başka bir mekanizma var mı şeyle ilgili? Bir dakika şimdi yakaladım, yakalayacağımla ilgili. Hayır. Ama bu, biraz soruşturunca da sayılabilir mi? Evet. Yani? Sanki öyle biraz gibi geliyor. Biraz soruşturunca. Aha işte demiş. Yarsav Başkanı Tarhan'a da yargıdan isteğiniz varsa getirin, biz buradayken yapalım. Geçen sene Ömer Bey güzel bir dosya hazırlamış getirmişti. Böylelikle 6-7 önemli davada karar aldırdık. O kararlarda Ömer Bey'in ve Yarsav'ın büyük katkıları var diye konuşuyor. Yani bayağı bir Yarsav fişledi, biz de aldık diyor. Böyle. Talihsiz açıklamalar. Çok diyecek bir şey yok. Ömer Bey dediği de Yarsav'ın Ömer eski Faruk, başkanı. Emin Ömer Ağaoğlu. Faruk Emin Ağaoğlu, evet. Atama ve terfide de kriter olarak bizden mi kriteri kullanılıyormuş? Ertuğrul'un kriterleri bizden mi diyormuş? Bu bizden sizden muhabbet daha önce şeyde de geçmişti. Hangi paşa gatada yatarken bunları konuşmuştuk. O Yargıtay Dairesi bizden, onlara gidiyor dosya, sorun yok falan filan. emekli generalin eşi tarafından. Ama kimdi? Neyse, o kadar çok general geçti ki bu ara hayatımızda. İsim isim hatırlamakta zorluk çekebiliyorum. Yani Ergenekon davasının bir eski jandarma genel komutanı. Değil mi? Onun eşiydi o zamanki. Şimdi sağ, yani onlar başka, yargılanıyor mu bilmiyorum. Herhalde yani tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyorlar. Ertosun şeyle, şöyle demiş. Evet. Ertosun neydi paşanın adı? Hı. Orada takıldık. Onu şimdi bakacağım özür dileyerek. Ertosun Yarsav'ın dilek ve şikayetlerini bana getirdikleri gibi Demokrat Yargı Derneği'nden de aynı istemlerde bulundum demiş. Yani tamamıyla yine bizler ve onlar var ama sadece bize değil onlara da bakıyorum diye devam eden bir hikaye de var anladığım kadarıyla. Bunlar fevkalade başarılı. İşte o bence günün sözü olmaya doğru gidiyor. Siz anlayamazsınız bunları dosyalara bakarsanız. Bazılarının anlayabildiği, bazılarının anlayamadığı dosyalar hep bir garip şeylere de gebe olabiliyorlar. Bu arada Filistin'de barış gelmek üzere biliyorsun. Görüşmeler devam ediyor. Hani onu da atlamış, evet, olmayalım. Evet, atlamış olmayalım hakikaten. Daha olgunlaşacak gibi. Türkiye'de ise niye bilmiyorum ağır bir şekilde Hamas'ı yerden yere vurma kampanyası başlamış durumda. Genel anlamıyla Hamas'a rağmen falan filan diye devam eden, yani bugüne kadar ortada bir barış ve dutluk, narlık ve armutluk meyve bahçeleri vardı ve bugünden sonra işler tatsızlaşıyor ne yazık ki gibi bir his hissediyor insan başını bilmese için. O da başka durum. Peki orada kiminle görüşüyorlar? Kim kiminle? Yani Abbas'la Netanyahu görüşüyor. Evet, Netanyahu seçilmiş başbakanı İsrail. Evet. Abbas kim? Filistin devlet başkanı, olmayan devletin. Olmayan devletin, yok, Filistin otoritesinin başkanı artık aslında. Artık dikkat ediyorsan böyle devlet başkanı diye geçiyor. Evet. Niye bilmiyorum. Hani peki, fiili devlet oldu ama herhalde. Ama seçilmiş değil. Değil. Hayır. Geçti, çünkü süresi geçti. Peki seçilmiş son olan... Son kullanma tarihi sona ermiş bir seçilmişliği var, evet, en azından. Peki öte yandan Hamas terör örgütü olarak da ilan ediliyor ama... Bütün dünyanın göz önünde de, yani uluslararası gözlemcilerin gözü önünde de adil bir seçimle seçilmiş, seçilmişti durumda. Onlar niye onlarla görüşülmüyor? Zaten Gazze'yi bütün hikaye ellerinde tutuyorlar. Hamas'ın tecridi üzerine kurulu olduğu için görüşülmemesi gayet normal sayılabilir. Peki buradan bir barışa varılabilir mi? Bir tarafı mesela Gazze'de 1,5 milyon kişi var ve onun yönetiminde seçilmiş Hamas yönetimi var. İşte Netanyahu ile Abbas el ele verirse ulaşılabilir. Hamas itiraz ediyor ama buna. Bizim de olmamız iyi olurdu diyorlar. Fena olmayabilirdi hakikaten yani. Ama yani isteyen terörist diyebilir. Ya o kadar korkunç eylemleri de yapmıştı ama. Yaptı tabii. Yani şüphesiz ki daha yeni işte 4 kişinin öldürülmesinden bahsedebiliriz. Ama benim daha çok anlayamadığım burada Mahmut Abbas'ın başında olduğu örgüte mesela o zaman niye terörist demediğimiz. Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü de eğer şiddet eylemlerini ve sivillere saldırıları terör sayacaksak, ki sivillere saldırıyı herhalde sayabiliriz. El Fatah ve Filistin Kurtuluşu. Şimdi El Fatah oldu tabii, galiba. Yani El Fethi açısından da FQ açısından da o zaman niye terörist diyemediğimizi diyorduk. Diyorduk ama o eskiden, şimdi eskiden, artık onlar şimdi partner. Barış partneri diyoruz. Hüsnü Mübarek de gitmiş. O da 30 seneden beri hanedanın başında olarak devam ediyor. Mübarek de oradaysa bu iş olur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çok umutluyum demişti Hillary Clinton ama pek öyle görünmüyor doğrusu. Evet, ilginç bir iki haber daha var. Onları da hemen söyleyelim o zaman. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Aysel Tuğluk da PKK'nın eylemsizlik kararının kalıcı hale dönüşmesi için İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecekmiş. Bu aslında Demokratik Toplum Kongresi'nde alınan kararların gereği. Kandil'le de Öcalan'la da görüşmek, daha doğrusu Kandil ve Öcalan da dahil tüm taraflarla görüşmekle ilgili karar alınmıştı Demokratik Toplum Kongresi'nde. Adalet Bakanlığı'ndan da izin almaya gerek olmadığını söylemiş. Çünkü Aysel Tuğluk avukatı. Tamam, avukatı oğlum olarak görüşeceğim. 14 Eylül'de yapılacak olan toplantının ardından durum daha netleşecek. Kalıcı barışı konuşacağız demiş. Şahin Bayar'ın haberi bu da taraftan okuyalım. Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet yarın Irak Devlet Başkanı Talabani'yi ziyaret edecekmiş. Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de randevu isteyecek. Şeyde Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı, eş başkanı değil mi? Genel Başkanı mı? Ahmet Türk. Eş başkan. Öcalan'la görüşme konusunda barış ve kardeşlik istiyorsanız görüşeceksiniz. Eğer bir sorun varsa ve bu sorunu görmezlikten gelerek bu sorunu nasıl çözeceksiniz başbakan? Başbakan tarafsız kalamaz, muhatap almak zorundasınız demiş. Evet, o arada da Melih Altınok'un bildirdiği ilginç bir haber var. Gülten Kışanak da Yargıtay üyelerinin referandumda boykot yerine hayır baskısı yaptığını anlatmış. BDP'den. Yani artık pek kararın değişebilmesi ihtimali yok gibi. Bugün bu arada Diyarbakır'da... Yargıtay üyelerinin diyorum. Yargıtay üyeleri toplum siyasete bir yandan aralarında işte analiz yaparak katılıyorlar anlaşılan. Yok, bir katılmak sayılmaz aslında. Evet, yani bu... bir yandan çünkü şey televizyonlarda şöyle bir durum var. PKK ile görüşüp falan filan diye hani konuşuyor olmak ve eğiliyor olmak arasındaki farkı hani o ince çizgi herhalde Yargıtay üyesi olunca kaybetmiyorsun. Dediklerin olur hale gelmiyorsa ki sanmıyorum böyle bir güçte edindiklerini. Yani konuşuyorlar. Bence daha çok beni rahatsız eden işte bu resmi olarak konuştuklarıyla ve karar verirken kullandıkları kafayla gerçek hayatta kullandıkları mantığın epey epey birbirinden farklı olması. Ama bu mantığın gereği olarak yüzlerce binlerce insan binlerce yıl hapis cezalarına ve başka birçok derde maruz kaldı. Büyük ihtimal onların da hakimliği döneminde falan evet, filan. Evet yani Star da bunu hayır için her yol mübah koalisyonu demiş. Kirli pazarlık itirafları diyerek hem Yargıtay üyesi Hamdi Yaver Aktan'ın hem avukat Turgut Kazan'ın o da avukat Turgut Kazan'la da şeyi konuşmuşlar. BDP'ye KCK diyerek canınızı okurlar diyerek hayır baskısı yaptı şeklinde bir iddia varmış. BDP'ye baskı yaptı diye. Cihaner davası için randevu aldım ama KCK'yı da görüştük. Önemli olan yasa dışı dinlememiz diye konuşmuş. Dinlenmemiz diye. O da öyle. Böyle bir genel müdahillik durumu var. Hukukçuların, yargıçların siyasete müdahilliği var herhalde. Evet, çok hareketli bir ortam. Dünyada da, Türkiye'de de. Ben şeyi bilemiyorum. Türkiye'deki Baydemir Başbakan'la açılışa katılmam demiş Diyarbakır Belediye Başkanı. Bu arada ırkçı Tilo Sarrazin de görevden alınmış. Türkler başta olmak üzere Müslüman göçmenleri aptallaştıran... Ya Almanları aptallaştırmakla falan. Ya bu Cermenlerin aptallaşması durumu Roma'dan beri devam eden bir paranoya olarak herhalde hayatımızda sürekli olarak bir şeyler Cermenleri aptallaştırıyor. En azından Hitler gibi çeşitli ırkçı yazarlar. Evet, yalnız burada endişe olan şey çok yani hiç espri yapılacak bir durum yok. Kitabı listelerde birinci durumdaymış. Hı hı. Ve bir kamuoyu araştırmasında da Almanların %90'ının Sarrazin'in görüşlerinin doğru olduğunu düşünüyor olmaları filan falan. Peki bence bir ara verelim ve oradan da şeye geçelim. Ahmet İnsel'le konuşalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Biz bu toz duman halindeki dünyadan biraz farklı bir konuya eğilelim. Türkiye'de ana diller kayboluyor mu diye bir soru vardı. Biraz onun üzerinde duralım. CNN Türk'te böyle bir haber gördük. Galiba Arınç da bu konuda konuştu. Türk Eğitim Sen'in bir ana dil araştırması var değil mi? Onun üzerinde konuşalım. Eğitim Sen'in yani KESK'e bağlı olan Eğitim Sen'in ana dil araştırması. Çünkü artık biliyorsun bu isim birbirine benzeyen çok sendika var. Eğitim Sen değil mi? Türk Eğitim Sen değil, pardon. Ama öyle yazmış benim elimdeki CNN Türk haberi de onun için. Yok, yanlış. Onu fark ettiğim için düzeltiyorum. Bildiğimiz Eğitim Sen. Yani KESK'e bağlı KESK bünyesinde çalışan Eğitim Sen'in bir araştırması bu. Eğitim Sen bundan önce kendisi hakkında ana dilde eğitime tüzüğünde ve programında, ya tüzük ya program, ikisinden birisi olması lazım, yer verdiği için kendisi hakkında birkaç yıl önce kapatma davası açılmıştı, hatırlayacaksınız. Evet, evet. Ve bu kapatma davasının sonuçları belli olmadan da sendika hem ana dil sempozyumları ve bir ana dil broşürü zamanında çıkartmıştı. Şimdi bu konuda bir araştırma yaptırmış. Ana dil araştırması. Bu ana dil araştırmasının kapsamı geniş sayılabilir. Yeterli nitelikte olup olmadığını daha çok bu sayısal araştırma yapan, tekniklerine vakıf olanlar daha iyi bilirler. Kabaca özetleyeyim. 26 ilde yapılmış bu araştırma. Nisan-Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış. Yarısı kadın, yarısı erkek olmak üzere, diğeri erkek olmak üzere 781 kişiyle yüz yüze görüşme usulüyle yapılmış. Yüz yüze görüşme usulünün avantajı, kişileri birbiriyle bağlantılı sorular sorma imkanı vermesidir. Ondan sonra bir değerlendirme yapılmış. Şimdi buradan çıkan sonuç, bir kere eğer şöyle diyelim, Türkiye demeyelim de denekler diyelim. Bunun ne dereceye kadar sapma olup olmadığını bilemeyiz. %10, %15'lik sapma farklarını çünkü bildirmiyor şeyde. Bu kısa 11 sayfalık bir broşür bu. Daha sonra kitap olarak yayınlandığında daha detaylı bilgilere sahip olacağımızı ümit ediyorum. Elimizdeki verilerden hareket edersek, sapmaları bir tarafa bırakalım. Deneklerin diyelim. Deneklerin %17'si Türkçenin yanı sıra başka bir dili, ana dili veya baba dili olarak biliyor, kullanıyor. Ortaya çıkan tablo bu. Biliyor, hem de kullanıyor. Bazıları biliyor, az kullanıyor. Bazıları biliyor, çok kullanıyor. Ama dediğim gibi %17'sinin bir Türkçeden başka, Türkçenin yanında kullandığı bir anne veya baba dili var. Bunlar nedir? Hangi diller bunlar? Türkçe, Zazaca, Arapça, bir de dördüncü bölüm olarak Kafkas ve Balkan dilleri demişler. Bu Kafkas ve Balkan dillerinin içine herhalde Ermenice, Rumca, Boşnakça, Çerkezce, Gürcüce, Çerkezce giriyordur, Avazca giriyordur tahmin ediyorum. Evet. Orayı detaylandırmamışlar. Kürtçe, Arapça, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Zazaca'yı ayrıca almışlar. Tabii baskın olan Kürtçe, arkasından Zazaca, üçüncü grupta Arapça, dördüncü grupta da diğer diller geliyor. %17 hem çok büyük bir rakam değil, çünkü Türkçenin dışında anne veya baba dili olan rakam, hem de küçümsenecek bir rakam değil. Evet. Hani Türkiye'de nüfusun 1/5'ine yakını, 1/6'dan fazlasının bir Türkçeden başka bir anne veya baba dili var. Evet. Buradan sonra ilginç bulgu, bu Türkçe dışında ana dili konuşanların bu konuşma dilini kimlerle ve hangi yoğunlukta yaptıkları, bilenlerin diyelim, konuşanların, bilmenin ötesinde konuşanların hangi yoğunlukta yaptıkları, %72'si, yani nüfusun %17'sinin %72'sinden bahsediyorum. Evet. Tamam değil mi? Yani bu artık şeye bakıyoruz şimdi. Türkçe dışında ana dili konuşanlar grubuna bakıyoruz. Evet, Türkiye'de nüfusun %17'sini oluşturan gruba. Bu grubun içinde %72'si çoğu zaman anne ve babasıyla ana dilinde konuştuğunu söylüyor. Anne ve babayla. %50 eşle ana dilde konuşma %50'ye düşüyor. Çocuklarla ana dilde konuşma %27'ye düşüyor. Evet, bu büyük bir gerilemeyi de işaret ediyor tabii o zaman. Tabii yani kuşak boyunca bir ana dil kaybı olduğunu test ediyor zaten broşür. Yapılan çalışma bu kuşak boyunca ana dil kaybının da bir göstergesi şimdi verdiğim veri. Diğer bir göstergesi var. Baba ana dili veya anne ana dili nin Türkçe dışında bir dil olanların oranı %20. Kendi ana dili Türkçe dışında bir dil olanların oranı %17. Yani burada %20'den %17'ye düşüyor. Bir kuşaktan diğer kuşa, ikinci kuşağa, yani anne baba ve anneden çocuğa geçildiğinde ana dil kaybı takriben %15'lik bir kuşak kaybı, kuşaktan kuşağa geçişte kayıp anlamına geliyor. Evet. Zaten biraz evvelki veride de gördük. Anne ve babayla çok daha yoğun biçimde ana dilde konuşuluyor veya baba dilinde konuşuluyor. Eşle %50 aşağı yukarı çoğu zaman dediğimiz zaman, çocuklarla %20'ye düşüyor. Peki bu ana dil konuşanlar, çoğunlukla ana dil konuşanlar çift dil mümkün değil mi? Yani soruyu başka türlü sorabiliriz. Hem Türkçe hem ana veya baba dilinde konuşmaya bakıldığında ilginç bir şey. Orada çocuklarla çift dil kullanımı anne ve baba ve eşle çift dil kullanımından biraz daha yüksek. Bu da doğal. Çünkü anne ve babayla zaten çift dil konuşulmuyor. Ana dili veya baba dilinde konuşulduğu için yoğunluk ana dili veya baba dilinde. Ama çocuklarla çift dil kullanımı %32. Anne ve babayla çift dil kullanımı %17. Evet, yani neredeyse iki katı. İki katı aşağı yukarı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Kuşaktan kuşağa ana dil veya baba dili kullanımında bir yoğunluk azalması izleniyor. Ki bu sadece ana dil veya baba dilinde eğitimin yapılmamasıyla pek yeterli izah edilecek bir şey değil. Hakim dilin olduğu yerlerde özellikle yeni medya kanallarının günlük yaşama bu kadar detaylı biçimde, yoğun biçimde girdiği bir yerde zaman içinde bu gelişme olur. Önemli olan çift dil devam edip etmediğidir. Çift dilde ise çocuklarla bir çift dille kullanım alışkanlığının olması bir ana dil veya baba diline verilen bu kişiler, yani bu kesimde ana diline veya baba diline verilen önemin hala güçlü olduğunun göstergesi. Dolayısıyla çift dil kullanımı üzerinde Türkiye'de büyük ihtimalle bu ana dilleri veya baba dillerinin kaybolmasını sağlayacak pratik bir çift dil kullanımını daha kolaylaştırılması, çift dilli bir eğitime geçilmesi vesaire. Şimdi bir de bunun nasıl algılandığına yönelik birkaç soru var yapılan araştırmada. Deneklerin %69'u, neredeyse %70'i ana dilini konuşmayı, öğretmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz ve kayıtsız bir doğal hak olarak görüyor. Çok yüksek. Evet. Yani nüfusun %70'i ana dilini konuşmayı, öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz bir hak olarak görüyor. Ama Ahmet, bana sorarsan bir yandan da çok düşük gibi de bakılabilir. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki insanın annesinin ya da babasının kullandığı dili? Evet. öğrenmek, öğretmenin bundan daha tabii hiçbir şey olamayacağını düşünmesi lazım. Bana sorarsan %99'u böyle de düşünebilirdi diye. Tabii tabii, sana sorarsan öyle de sen ne kadar temsil ediyorsun Türkiye'yi bilmiyorum. Evet, Türkiye'de şu anda 20 sene önce, 25 sene önce Kürtçe konuşmasını devlet yasaklamıştı. Evet, ve evet, öyle çok toplumda büyük bir tepki, feveran falan, buna karşı çok büyük bir toplumsal muhalefet oluştuğunu hatırlamıyorum. Gerek küçük bir çevre buna karşı çıkmıştı. %70 gene de bana yüksek geldi. Evet. Türkiye'nin bugünkü durumuyla karşılaştırdığımızda, dolayısıyla toplumun içinde ana dilde konuşma, öğrenme ve başkasına öğretmeyi doğal bir hak olarak tanımlayan nüfus, eğer bu denekler gerçekten bir temsil, toplumun bütünü temsil etme kapasitesine sahiplerse, bana yüksek geldi. Fakat hemen arkasından ikinci bir soru var. İkinci soruda da şu: ana dilinde eğitim yapılmasını onaylayanlar, burada birdenbire çok ciddi bir düşme yaşanıyor. Ancak toplumun, deneklerin %48'i ana dilde eğitimin herkese sağlanması gereken bir hak olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle bir fark var dolayısıyla. Konuşmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi hak olarak görmekle ana dilde eğitim hakkı arasında bir toplumun önemli bir kesimi bir fark tanımlıyor. Peki Ahmet, zaten bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani tabii, öğrenme ve öğretmeyi doğal bir hak olarak görmek bu eğitimin eğitimi kapsamıyor mu? Eğitmek işte galiba insanların kafasında eğitmekle öğretmek aynı şey değil. Eğitim okulda olan bir şey, zorunlu olan bir şey. Öğretmek kurs olabilir, ders olabilir, serbest dışarıda ders olabilir, evde ders verebilirsiniz, özel kursa gidebilirsiniz, gidip ikinci bir dil olarak öğretebilirsiniz. Ana dilde eğitim yapmak başka bir şey. Pek yani çok kolay kavranabilir bir şey değil ama evet, anladım yani. Böyle çok önemli bir, tabii resmi, tamamen kurumsallaşmış resmi bir eğitim sistemi olunca böyle oluyor tabii. Aynen öyle. Aynen. Tamamen bir eğitim sisteminin bugünkü yapısı bize çok katı bir ana dil eğitimi dediğimiz andan itibaren başka bir anlam getiriyor. Peki nüfusun karşı çıkanlar nedir? Ana dilinde konuşmayı, öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz ve kayıtsız doğal bir hak olarak, böyle bir hakkı kabul etmeyenler, onlar da üçe ayrılıyorlar. Birincisi %6,5 civarında olanı, işte tam o kafa karışıklığının veyahut o hak sınırının darlığını çok iyi çizen o küçük bir bölüm var. %6,5 diyor ki konuşmak haktır, öğretmek değildir. Konuşmak haktır. Yani sokakta konuşursunuz Kürtçe'de, Rumca'da, Arapça'da ama bunu öğretemezsiniz. Abhazca, Osetçe, Çerkezçe konuşursunuz ama öğretemezsiniz. Öğretemezsiniz. Bu yani 1980 öncesi, yani 1980'lerde Kürtçenin konuşmanın yasaklanması öncesiki durum gibi. Vatandaş Türkçe konuş. Evet. Öğren. Öğren, daha öğretmek. İkincisi daha oportunist bir şey. Bunu çok merak ediyorum. Bunu nasıl yanıtı verenleriyle görüşmeyi çok isterim. %5'i diyor ki bu hak ana dilin, yani ana dilini konuşmayı, öğrenmeyi ve başkasına öğretmeyi koşulsuz doğal bir hak olarak tanımlamak ana dilin hangisi olduğuna göre değişir. Bu benim çok hoşuma gitti, bunu düşünenler. Hangisi olduğuna göre değişir. Belki Osetçe veya bir Ibıhça vardı. Son evet, konuşanı 1990 başlarında vefat etti. Tevfik Esenç. Tevfik Esenç Bey. Evet. Çok da güzel bir dokümanter yapılmıştı. Evet. Ölümünden önce yayınlandı. Ibıhça konuşmak serbest büyük ihtimalle bu durumda. Çünkü Ibıhça'nın herhalde bir tehlikesi yok. Fakat Kürtçe konuşmak yasak olmayabilir, yasak olabilir. Zaten geri kalan %18'de ülke güvenliği söz konusu ise doğal hak olamaz diyor. Ülke güvenliği söz konusu ise doğal hak olamazsa ıbıkça serbest olur, Kürtçe yasak olur. Bu çok ilginç bir nokta. Yani iyi ki bunu bugün tekrar konuşunca aklıma bir başka TESEV'in bir araştırmasında Mithat Sancar'ın yürüttüğü bu hakimlerle yapılan şey, evet, soruları da verilen cevapları da çok andırmıyor mu paralel? Tamamen şey? İşte benim de aklıma geldi. Hatta şu anda elimin altında olmadığı için bakamadım. Biraz oraya bakayım diyordum. Çok doğru bir şey yaptım, bağlantı kurdun. Bu hak ve adalet kavramında ülke güvenliği kaygısının nasıl hak ve adalette duruma göre değişen hak ve adalet kriterleri, anlayışları getirdiğini, evet, Mithat Sancar'ın ve diğer üç kişinin yaptığı araştırma çok açık biçimde ortaya koyuyordu. Vatan söz konusuysa o zaman gerisi teferruattır. Evet, teferruattır. Haklar çiğnenebilir, askıya alınabilir şeklinde konuşan hukukçular, evet, hakimler vardı. Evet. Toplumda da şimdi tabii çoğunluk değil bunu ifade eden ama gene de üç tane şey, yani konuşmak haktır, öğretmek değildir, bu hak ana dilin hangisi olduğuna göre değişir veya ülke güvenliği söz konusu olursa doğal bir hak olamaz diyenleri topladığımızda gene bir %30'a varıyoruz. %30 az bir nüfus değil baktığımızda. Değişime, bu konulardaki değişime direncini gösterebilecek ve sesini de güçlü çıkartabilecek, diğerlerini, önemli bir kesimini pıstırabilecek bir nüfus. Zaten evet, Türkiye'deki tıkanmanın da bir çoğunluktan mı kaynaklanıyor yoksa bir etkili bir azınlıktan mı kaynaklanıyor, onu da ayırt edemiyoruz zaten. Anadil'de eğitim yapılması konusunda ise direnç daha yüksek. Dediğim gibi burada herkese sağlanması gereken bir haktır diyenler %50'nin altına düşüyor, %48'e düşüyor. Buna karşılık kesinlikle karşı olanlar %27'ye çıkıyorlar. Seçmeli ders olabilir. Bir ana dilde eğitim değil de ana dilde derslerin seçmeli, yani ana dil eğitiminin, ana dilde eğitimle ana dil eğitimi ayrı şey biliyorsun. Ana dilde eğitim bütün derslerin ana dilde yapılmasına kadar varabilecek bir komple o dilde eğitim demek. Ana dilde eğitim. Evet. Ana dil eğitimi o dilin eğitimi demek. O dilin eğitimi sadece Arapça dersi, Kürtçe dersiyle de olabilir. Bu şeyde nasıl oluyor? Mesela Bask bölgesinde, İspanya'da ya da Katalunya'da. Orada da bütün okullarda aynı değil. Bazı okullarda sadece Katalunca öğretiliyor. Devletle sözleşme yapmamış okullarda sadece Katalunca öğretiliyor. Devletle sözleşme yapmış okullarda çift dilli eğitim yapılıyor. Çift dilli eğitim mesela bizdeki azınlık okullarında olduğu gibi bir eğitim veyahut özel statülü yabancı dilde eğitim yapan dünya kadar okul var bizde. Evet. Çift dille eğitim yapıyor. Mesela matematik, İngilizce, tarih, Türkçe. Bu çift dille eğitim demektir. Evet, Fransız, İngiliz, Alman. Alman, okul, İtalyan. İtalyan pek çok, evet. Veyahut azınlık okulları. Yani Rum, Ermeni ve Yahudi okulları da çift dilde eğitim yaparlar. Evet. Türkiye'de. Sadece ana dilde eğitim Türkçe'de var. Türkiye'de ana dilde eğitim sadece Türkçe'de var. Onun dışında başka dil, ama bu zaten doğal değil. Yani bulunan ülkenin çoğunluğunun, büyük çoğunluğunun kullandığı dili öğretmemeye çalışmak da bir garip, çocuk açısından, çocuğun geleceği açısından bir garip davranış. Dolayısıyla pek öyle tek dilli öğretmeye çalışan, azınlığın tek dilini öğretmeye çalışan girişimler genelde çok küçük, çok radikal, sadece o dili var etmek üzere, yaşatmak üzere kendini, hayatını adamış küçük grupların girişimleriyle ayakta duran çabalar oluyor. Genelde çift dilli eğitim oluyor tabii. Evet, burada tabii bu eğitim senin 26 ildeydi galiba, değil mi? 26 ilde. Evet, bayağı da kapsamlı. 781 kişiyle yüz yüze görüşmek suretiyle evet. yapılan araştırmasının ön raporunu konuşuyoruz. Burada tabii bir haklar açısından fevkalade önemli bir tartışma, bir sürü tartışılacak şey var. Bir de tabii ana dillerin ortadan kaybolma tehlikesinin kuşaklar içinde gittikçe evet. artması. Bu da tabii bütün dünya açısından, insanlık bütün açısından büyük açısından bir önemli. Kayıp. Evet. Şimdi bulamadım dosyalarımın arasında Birleşmiş Milletler'in veya UNESCO'nun bu konuda düzenli çalışmaları vardır. Ve işte 2-3 yılda bir basına da yansır. İşte her sene şu kadar dil dünyadan kayboluyor evet, evet. Diye yansır. Tabii bu küreselleşmenin, tek tipleşmenin, medya araçlarının merkezileşmesinin, yazılı kültürün hakim olmaya başlamasının getirdiği bir dizi homojenleşme sonuçları. Bunların bir kısmı kaçınılmaz. Bir kısmı gerçekten işte 1000 kişinin, 500 kişinin kapalı bir vadide kalarak konuştuğu dilin zaman içinde konuşulmaması, Ibıhça'da olduğu gibi örneğin, belki kaçınılmaz. Ama söz konusu olan Türkiye'de 1000 kişinin, 500 kişinin konuştuğu diller değil. Çok daha büyük kitlelere, kitlelerin konuştuğu diller ve bu dillerin doğal ortamlarında yaşamasını sağlayacak önlemleri almak, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bunu bir müzecilik anlayışı çerçevesinde değil. Bu konuda talep varsa eğer, benim ilkem odur. Bu konuda talep varsa eğer bunun karşısında duramazsınız. Hmm. Yani illa bütün diller yaşatılsın ve işte dünya böyle bir dil müzesi halinde. Tamam, bu önemlidir ama bir kısımda dil bilimci diyor ki bunları yaşatmak mümkün değil. Önemli olan bunları kayda almaktır. İşte George Dumézil'in zamanında Ibıhça ile ilgili yaptığı gibi bir dili kurtardı. Dilin konuşanı yok ama biz Ibıhça'yı biliyoruz. Ses kayıtlarını biliyoruz, alfabesini biliyoruz, evet. sentaksını biliyoruz. Tamam, bu bilgiye vakıfız. Ibıhça diye bir dili biz artık kullanılmamasına rağmen insanlığın hafızasına kaydettik. Bir kısmı diyor ki dil bilimciler, önemli olan bu dillerin kayıt altına alınmasıdır ve bu dillerin varlığının bilinmesidir. Ama illa hayatta kalmaları için mücadele vermek biraz o insanları da biraz şey malzemesi, hayvanat bahçesi, insanlık bahçesi malzemesi haline dönüştürür. Entegrasyon, büyük kitle içinde asimilasyon zorunlu olmadığı sürece doğal bir süreçtir. Tamam. Ama Türkiye'de veyahut başka ülkelerde ana dilini kullanma hakkını, ana dilini öğretme hakkını, çocuğuna ana dilini veya baba dilini aktarma hakkını engellediğiniz zaman zaten sorun çıkıyor. Sorun, bizim sorunumuz burada kaynaklanıyor esas itibariyle. Çünkü Türkçe dışındaki dillerde koruma altındaki olan azınlık dilleri hariç, yani Lozan azınlıkları dilleri hariç, onların okullarına izin veriliyor çünkü. Onun dışında okulda Arapça, Kürtçe, Zazaca, Çerkezce, Abazca, Boşnakça derslerini almak, çocukların bu dillerde bu dilleri öğrenmelerini sağlamak mümkün değil. Halbuki Türkiye, Almanya'da, Fransa'da veyahut Danimarka'da Türkiye kökenli çocukların Türkçe derslerini Alman, Danimarka veya Fransız okullarında seçme ders alması mücadelesini veriyor yıllardan beri. O çocukların çoğu artık Türk vatandaşı değiller. Evet, tabii çok şey, yani her iki açıdan da düşündürücü bir durum bu. Türkiye'nin yaptığını yanlış demiyorum ama kendi ülkesinde bunu izin vermeyip başka ülkede bunu hak talep etmek, işte tam o ülke güvenliğiyle ilgili adaletin ülke veya hakkın ülke güvenliği mülahazalarıyla, değerlendirmeleriyle belirlendiği bir güvenlik devleti adaleti, güvenlik devleti hak anlayışıyla mağlul olduğunu gösteriyor. Evet, bir de çok arivist böyle bir sadece sonuca bakan Machiavelli de hatırlatan yani bir şey. Bir de o var, evet. Bir de o var. Büyük evet, bir riyakarlık bakan var. Yani var, evet. İşte bir Yargıtay üyelerinin konuşmalarında hayır için Öcalan'a çok ihtiyaç var, kaos çıksın, yararlanırız şeklinde bir konuşma. Gene bu de, farklı bir anlayışın ifadesi oluyor tabii. Yani her ama bu bağlantıyı nasıl yaptın şimdi? Amaç için amaç için her şey mübahtır anlayışının bir tezahürü diyeyim. Neyse şeyle bitirelim belki. Boğa dili kayboldu bu sene. Öyle mi? Ve oradan bir ses var elimizde. Onu son konuşan kadının sesi var. Onunla da belki bitirebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Peki İyi çok günler. Teşekkürler. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer. Günaydın. Bey. Günaydın abi. Evet, herhalde basketbol öncelikli olacak hayatımızda da. Dünya Basketbol Şampiyonası ve Türkiye basketbol takımının da bütün grup maçlarını kazanarak birinci olması gibi çok önemli sayılacak ön planda gelen şeyler var, haber var. Önce onunla herhalde konuşalım biraz. Zaten atasporumuz değil mi basketbol? Evet. Öyle bilinir atasporumuz. Anadolu topraklarından doğmuş olup bu spor dalı taş atmayla önce başlamış olup ya öyle bir hale geldi bu son bir hafta. Çünkü bir de bir yandan çok sayıda Türk sponsor olduğu için müthiş bir medya bombardımanı var. Devamlı reklam vesaire, hani milli spor haline gelmiş durumda hakikaten. Evet. Son 10 günde. Yani bana mesela biraz fenalık geldi artık bu kadar aynı reklamları defalarca görmekten. Evet, üstelik bir kısmı güzel olmasına rağmen bence yani esprili bazı buluşları da var. Fakat insanı tabii seyredilemez hale getiriyor. Bütün molalarda, bütün aralarda da aynı reklamları seyredince insanda hayır kalmıyor. Çünkü şöyle bir şey, yani işte 10 yıllık buraya yüklenmiş durumda neredeyse bütün basketbola ayrılan ilgi, hani çok yoğun bir şey. 2-3 haftada çözülmüş olacak galiba. Böyle bir ilginç durum var. Tabii şey, sportif olarak da karşılığını veriyor Türk milli takımı. Grupta 5'te 5 yapan 2-3 takımdan birisi. Litvanya ve ABD ile beraber. Yani 5 maçını da kazandı Türkiye ve ikinci turu hani bunun güveniyle ve iyi bir sıralama elde ederek çıkıyor. Hani böyle bir avantaj var. Ve yarın başlayacak şimdi ikinci tur maçlarıyla beraber de aslında iyi bir tabloya düştüğü söylenebilir Türk milli takımının. İkinci turda Fransa ile oynayacaklar pazar günü. Ondan sonra da Slovenya ile Avustralya galibi Türkiye'yi bekliyor olacak. Yani hani en avantajlı dörtlerden biri sayılabilir şeye göre. Hani diğer, yani evet, yani Fransa'yı yenip elemesi halinde Slovenya Avustralya maçının galibiye çeyrek final maçı oynayacak. Yani yarı final yolu aslında hani ev sahibi avantajı şu ana kadar oynanan oyun hepsini şey yaparsak açık gözüküyor. Yani hani İspanya yok, Yunanistan yok, Sırbistan yok, Arjantin yok, ABD yok. hani daha iddialı gözüken ülkeler en azından yarı finale kadar Türkiye'nin yolunda değiller. Buna karşılık örneğin dün çok ilginç bir olay oldu. Dün herhalde basketbol dünyası da bir sürü bunu konuşacak. Yunanistan milli takımı muhtemelen grup ikincisi gözüyle bakılıyordu onlara. Türkiye elemelerine rağmen. Yani benim de önceden tahmin ettiğim şekilde dün Rusya maçına yenilmek için çıktılar. Çünkü hesapları şuydu. Dünkü maçlardan önce gözüken Yunanistan grup ikincisi olacak ve D grubunda üçüncü olması beklenen İspanya'ya düşecek ikinci turda. Ondan sonra da ABD ile eşleşecek eğer o turu geçebilirse. Hani çok dezavantajlı bir kura ve hakikaten Yunan takımı bu hesabı yapmış öyle gözüküyor. Ben maçı pek izlemedim ama anlatılanlara öyle böyle hani potaya girmesin diye atılan şutlar. Böyle laubali bir tavır. Alp duymamış olayım. Ağzından çıkanı kulaklığın işitiyor mu? Yani bu olacak iş mi yani? Şike mi yapıldığını ima ediyorsun? Yok yani böyle bir formsuzluk söz konusu herhalde. Ama şu oldu işte. Değil sizin hakkından imansız gelir. Yunanlılar istediklerini yaptılar ve Rusya'ya inildiler. Grup üçüncüsü oldular. Ama böylece kiminle oynayacak? Ama diğer mesela grubun ikincisi kim oldu? Fransa'nın sürpriz yengisiyle İspanya grup ikincisi oldu ve Yunanistan'la eşleşti. Kurtulmak istediği şey. Bu çok ilginç olmuş gerçekten yani. Hile düpedüz bir şikeden bahsediyoruz aslında. Tamamen etik dışı bir davranış fakat hesap yanlış hesap. Nereden? İstanbul'dan mı döndü? Ankara'dan. Ankara'dan. Aslında öbür şeyi düşünürse İzmir'den döndü. İzmir'den onları döndü. Bozan sonuç çünkü tahmin etmedikleri sonuç İzmir'den geldi. Yunanistan'ın tahmini şuydu. Fransa Yeni Zelanda'yı yener. Grup ikincisi olur. İspanya'da üçüncü olur. Ama tersi oldu. İspanya grup ikincisi oldu ve İspanya'yla eşleştiler. Onu da geçerlerse üstelik hani Sırbistan olabilir karşılarında. Çok da avantajlı bir durumda değiller yani tur için. Ama hani şu bakımdan sevindirici, bu tip turnuvalarda özellikle böyle hakemlere karşı tutumlarıyla antipati toplayan iki takım Yunanistan ve İspanya maalesef. Çünkü oyuncuları yani bu ülkelerin oyuncuları hem kulüpler düzeyinde hem milli takımlar düzeyinde biraz hakemler tarafından kayrılıyorlar yani bu açık. Hani bizim spikerlerimizin yakındığı kadar işte hakem tezgahı falan değil ama öyle bir etkililer, lobileri var. Oyuncuları tanınmış oyuncular. Hatta İzmir'deki ilk grup maçında İspanya-Fransa maçında İspanyol oyuncular bu klasik tavırlarını sürdürmeye kalkınca bütün İzmir seyircisi Fransa'yı destekledi ilk maç. Çünkü böyle yere atıp kıvranmalar, bir takım pozlar. Şimdi bu iki takım birbirine düştü. Oradan biri çıkacak yani. Bir eğlenceli bir gömme töreni olacak yani. Evet. Bu arada Fransa Yeni Zelanda maçında beklenmeyen sonuç alınmasında bir etik problem var mıydı? Yani Fransa'nın yenilmesi gibi bir durum var mıydı? Yok, diye hatta şöyle dün Kastin gündüz Fransız basını internetten takip ederken biraz hani Fransızlar bir sonraki turda kimle eşleşmek istiyorlar? İşte işte şunun da olmasın, bunun da olmasın, ev sahibi Türkiye'de de olmasın tabii diye yorumlar vardı. Ve hani grup Yeni Zelanda yenip grup ikincisi olacaklar. Bütün beklentileri. Ama Yeni Zelanda bırakın hani başa baş gitmeyi, bütün maçı önde götürdü ve 5 tane yakala buldukları üçlükle de kendilerine gereken 12 sayı farkı da yakaladılar ve grup üçüncüsü oldular. Fransa'yı dördüncülüğe ittiler. Fransa da Türkiye ile eşleşti bunun üzerine. İstemedikleri bir durum oldu. Evet, onu da tesadüfen gösterdiler ve ben de seyretme fırsatını buldum son 2-3 dakikasını. Çok büyük bir direnç gösterdi. Yani 12 farka ulaşmak için olmayacak işler yaptı. Tabii tabii, yani yetinmediler o 6 sayıyla. 12 istediler hakikaten. Akıllıca da yani böyle bir turnuvada hani seyirci desteğine sahip olan ev sahibiyle hani hemen ikinci turda eşleşmek istemezsiniz. Evet. Haklı bir. Bu da tam Yunanistan'ın tersi bir durum tabii. Hani kazanarak amacına ulaşmaya çalışan bir insan. Ama o etik olur işte. Evet tabii. Hatta daha da çünkü Yeni Zelanda hani madalya adayı değil vesaire ama 8 yıl önce de böyle olmuştu. Yarı final oynadı Yeni Zelanda Dünya Şampiyonası'nda. Evet. Bu dirençli oyunuyla. Yani hatta Pearl Cameron var. Türkiye'de de forma giyen takım kaptanı. İşte o takımın oyuncularından biriydi. Hani tam benzer bir Yeni Zelanda. Yani işte kapasitesi sınırlı bir takım ama hani o kapasitenin işte %75 mi diğer takımlar? O 75'i sahaya koyan bir takım. Fransa ise zaten eksiklerle gelmişti. Ben son çeyreği izledim. Hakikaten şey, onlar da hani beceriksizlik ve yetersizliklerinden şey yapamadılar. Yani o maçı istedikleri duruma getiremediler diyeyim. Zaten kaybetme yolundaydılar ama bir de işte sonda bir komik basket faul. Evet, çok ilginçti. Yani çok büyük bir beceriksizlik örneği gibi gözüküyordu. Zaten oyuncu da, Batum da genç bir oyuncu, o da farkındaydı yani yaptığı hatanın. Evet. Yarım dakika poz verdi o hatayla ilgili olarak. Yani ne yaptım ben diye. Maç sonunda o üzüntüyü taşıyordu. Yani grup birincisi olacağız derken Fransızlar dördüncü oldular. Yani yine İspanya'yı. Evet, yani bu Türkiye açısından bakılacak olursa, Türkiye basketbol takımı açısından da Fransa'nın düşmüş, Fransa'ya düşmüş olmaları iyi bir sonuç, öyle. Bence Yeni Zelanda'yı biz, yani Türkiye'nin herhalde teknik kadrosu Yeni Zelanda'yı tercih ediyor düşünüyorum. Çünkü Yeni Zelanda çok hakikaten limitli bir takım. Yani Türkiye'nin iyi savunmasına da herhalde 60 sayıdan fazla atamazdı Yeni Zelanda. Fransa bize, Türkiye zaman zaman ters gelen bir takım ama şimdi onları da tekrar görünce tabii çok eksikler. Yani en iyi 2-3 oyuncuları yok. Ne kadar ters geldiler, ucunda onlar da sınırlı bir takım. Yani Türkiye açık favori çıkacak tabii pazar günkü maça. Evet, başta Parker olmak üzere eksikleri var. Yani birçok takımın durumda olduğu gibi. Diğer takımlara bakarsak, diğer favorileri. ABD tabii son iki maçını çok zayıf iki takıma karşı oynadı. Ama koçları Şişevski, yani şey, konsantrasyonu kaybetmesin diye oyuncular herkesi oynattı. Süreyi dağıtarak işte 35'er 40'ar sayıyla falan kazandılar o iki maçı. İngilizce çıktılar. Onlar şimdi Angola ile oynayacaklar. Yani bu herhalde ikinci turun en zayıf takımı. Onlar Almanya'yı bir sürpriz yapıp elediler. Angola tek Afrika takımı bir üst tura çıkabilen. Diğer favorilerden mesela Arjantin, Sırbistan birbirleriyle oynadılar ve dün Sırbistan yendi, grup birincisi oldu. Benim mesela beklediğim bir şey ama birçok kimse Arjantin herhalde favori olarak görüyordu. Yani Arjantin'in gözüken durumu, az kişiyle oynuyorlar ve bir oyuncuya çok bağlılar. Sayı krallığında pek böyle şampiyonlar artık görülmedik bir durum. Yani 29 sayılı ortalamayla oynayan bir oyuncuları var, Skola. Yani onun her maç 35 atmasını bekleyemezsiniz. Yani çünkü maçlar gittikçe zorlaşacak. Yani ikinci tur, çeyrek final artık neredeyse madalya maçı gibi olacak. Öyle bir limiti var Arjantin'in. Ginobili de yok. Tabii orada da büyük eksik var. Mesela en eksiksiz takım Sırbistan gibi. Bence Sırbistan şeyin tehlikeli takımı. Turnuvanın bundan sonraki kısmı için. Yani çeyrek finalde belki bir Sırbistan-İspanya müthiş maç olabilir. Bizde o maç muhtemelen, Türkiye çeyrek finali geçerse de, geçebilirse, o maçın galibiyle yarı final maçı oynayacak. Tabii, hangi maçın? Yani ben burada şey olarak söyledim, tahmin olarak. İspanya Sırbistan çeyrek finalinin galibiyle. Yani tablo öyle gösteriyor. ABD ile eğer olursa, hani hakikaten sırada dışı bir başarı olur. Türkiye oldu ki finale yükseldi. Ancak finalde ABD ile karşılaşabilir. Finale kadar birbirleriyle eşleşmiyorlar. Böyle bir tablo oluştu bu eşleşmelerden sonra. Evet. Peki bu... Şunu da söyleyelim. İstanbul içindeki 3 şehirde ve İstanbul'daki Avdi İpekçi Spor Salonu'nda maçlar sona erdi. Tüm grup maçlarının bitmesiyle beraber. Yarından itibaren kalan tüm maçlar yine İstanbul'daki Ataköy'de yapımı yeni tamamlanan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Ve oranın da hani tamamen dolu atmosferini herhalde ilk kez yarın göreceğiz. Yarın ve öbür gün. Evet. Türkiye Fransa ile pazar günü mü oynuyor? Pazar günü oynanıyor. Bu sabah şeye bakmadım. Yani maçların hangi gün oynayacağı belliydi ama saatler ve program konusunda bir belirsizlik vardı dün hala. Resmi sitenin fikstüründe de. Herhalde biraz televizyona göre ayarlama yapabilirler. Yani ilk açıklanan fikstürde grup birincisi takımların güne ilk maçını oynayacağı ikinci turda gözüküyordu. Öyle gözüküyordu. Herhalde orada bir değişiklik yapılır yani. Televizyon yayınını düşünerek grup birincilerinin gruplarından birinci çıkan takımların maçları herhalde ikinci akşamın günün ikinci maçı olur. Öyle tahmin ediyorum. Herhalde Türkiye'nin maçı o zaman 9'da olacak pazar akşamı. 21'de olacak yani, evet. Peki bu peki şeyle ilgili de ufak bir yani magazinel haber, skandal mı desek, bu pompon kızlar diye tabir edilen açılış töreninde de pek gösterileri yapılmayan şey kızlar var. Gösteri yapan kızların durumu. O konuda bir şey söyleyebilir miyiz? Evet, her şehirde var. Mesela galiba İstanbul'dakiler Rus kızları var. Kayseri'de Litvanyalı kızlar var. İzmir ve Ankara'da da herhalde Ukraynalılar var. Öyle bir hani Türkiye dışından gelen dans grupları var zaten. Ama işte bunlarla ilgili birkaç komik olay oldu. Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği maçta kızlar birden oradan yok oldu. Evet, bu SZK'den bastılar. Bunun bir açıklaması oldu mu peki? Ufak bir skandal bu tabii. Resmi yani. Açıklama ben duymadım ama hani bir takım tabii böyle bir şey olunca bunu fark edilmesi mümkün değil. Böyle hani bir dedikodu ya da söylenti diyelim. İşte FIBA'ya özellikle rica edilmiş bu maça çıkmasın kızlar. Başbakanın geldiği maçta pompon kızlar dans etmesin diye bir ricada bulunmuş Türkiye Basketbol Federasyonu. Ama bu resmi açıklama değil. Bir benzer olay İstanbul'da oldu. İstanbul'daki İran'ın maçlarından birinde işte pompon kızlar var. Oyuncular moladayken, mola sırasında işte o zaman çıkıyor kızlar. İran'ın yönetici kadrosu sahaya sırtını döndü bu sefer. Kızları izlememek için. Bir de hangi şehirde bilmiyorum, bir maçta da böyle şalvarlı filan, biraz çok daha örtülü diyebileceğim, tırnak içinde örtülü diyebileceğim bir kıyafetle dans eden pompon kızlar olayı da vardı. O ama İstanbul'da, yani çünkü maç içinde herhalde 5-6 kez çıkıyorlar ve her birinde farklı kıyafetle. Sanıyorum benim İstanbul'a gittiğim maçların birinde de böyle bir hani oryantal gibi dansla öyle bir kıyafete dans ettiler. Ama geri kalanında işte mayo vesaire, hani çok daha açık kıyafetlerle, yani klasik kıyafetlerle dans ettiler. Ama sanıyorum bir oryantal yaptılar bir maçların birinde. Belki siz de ona denk gelmiş olabilirsiniz. Hani şehre özel, yani Kayseri özel uygulama oldu mu? Onu bir, evet. Çünkü oradan Kayseri'den herhalde bir maç falan izledim ben. Şöyle bir şey, yani televizyon yayını olduğunda da şeyi göremiyorsunuz tabii. Reklam giriyor. Evet. Salonu göremiyorsunuz. Hani anca şey olacak. Salonda olup izlemeniz lazım. Ne olup bittiğini. Yalnız New York'ta bugünkü Vatan Gazetesi'nde görebildiğim bir haber var. Bu pompon kızlar olayı New York Times'da diye verilmiş. Yani Erdoğan ve eşiyle birlikte ailesinin izlediği Türkiye-Yunanistan basketbol maçı sırasında gösteri yapmayan Ukraynalı pompon kızlar, cheerleader deniyor değil mi İngilizce'de? Amerikalı öyle diyorlar. Evet, Amerikalı. New York Times'a da haber olmuş. Gazete şöyle bir yorum getirmiş. İki şıklı bir yorum vermiş. Ya hükümet kendisi istedi ve bir çeşit böyle sansürlendi. Ya da Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel hükümete yaranmak için böyle bir karar aldı diye yazmış, artık hangisi bilemeyeceğiz. Evet, yani şu ana kadarki davranışlarına bakınca ikinci ihtimal daha kuvvetli bir gözüküyor bana. Bir de hani kraldan çok kralcıların bol olduğu bu ülkede daha normal gibi geliyor. Yani o düşünmeden ben yapayım gözüne gireyim falan. Hani belki o kişi böyle bir şey de istemeyecek. Tabii şimdi o grup maçıydı. Ya Türkiye'nin önemli maçı ama hani farklı şehirde maçlar oynanıyor. Hani birçok kimsenin gözünden de kaçabilir. Ama şimdi bütün maçlar İstanbul'da ve bundan sonraki turlarda mesela çeyrek final 8 takım kalacak. Herkes aynı maçı izleyecek, tüm dünyadan basketbol severler. Aynı anda birkaç maç yayını da olmayacak ve diyelim ki çeyrek final, yarı final, final, işte o maça Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geldi, başbakan geldi. Yine final maçında çıkartmamakta direnecek mi mesela pompon kızlar? Yani o zaman büyük şey olur. Zaten herhalde FIBA ile kapışma olur yani bu sefer hakikaten. O şeye döner. Final maçı referandum günü akşam olduğu için, hatta sadece final değil yani beşincilik, üçüncülük ve final maçı o gün. İşte onun tarihini değiştirelim önerisi götürmüşlerdi. FIBA tabii bana ne dedi. Yani o sizin kendi sorununuz. Öyle bir şey döner yani. Hele Türkiye'nin finalde olduğu ihtimalini, varsayımını da yaparsak başbakanın ve hatta cumhurbaşkanının da izlemesi söz konusu ve pompon kızlar nerede filan gibi hoşluklar olabilir. Bir çözüm şu, yani hemen akıl edip ama şey yapmak lazım, uygulamaya geçirmek. Hani önümüzdeki 3-4 gün bir pompon erkekler grubu bulup onları çalıştırmak mesela. Ama böyle o kızlar yarı çıplakken onlar da tabii göbeklerini açabilirler. Bir de sakallı olmaları lazım tabii. Sakal ama göbekle diz arası örtülü olursa yeter biliyorsun. Evet. Geri kalan bölgeler şey olabilir, çıplak olabilir. Onların çeşitli işte yani şey gençlik kulesi vesaire gibi hareketlerin belki izleyebilir ya, böyle bir çözüm olabilir. Yalnız şeyde problem olabilir. Şimdi biz buna memnuniyetle Volkan'la beraber uğraşırdık abiyle de hatta. Fakat vaktimiz yok. Başka kampanyaları kovalıyoruz bu sırada. Yoksa bu pompon erkekler iyi bir fikir doğrusu. Evet, açık radyo pompon ekibi falan devre arasında. Devre arası da uzunmuş ya diye biz orada şey yapıyoruz. Yoruluruz. Molalarda çıkalım. Ben de gelirdim vallahi ama kulenin üstüne çıkarım ben. En tepeye, altta kalmam. Tabii canım ama sakalını şimdiden koy vermelisin. Nasıl uzar ya 4-5 günde. Neyse artık bir şekilde yapıştıracağız falan. Evet, takma sakal, asma bıyık. Peki basketbol dışında konuşabileceğimiz ne var? Aslında Amerika açık devam ediyor teniste, o var. Ama bir de ona belki gelecek hafta değiniriz. Hani beni biraz etkileyen bir konu olduğu için hatırlatmak istedim. Herhalde çarşamba günü Frans bisikletinin önemli isimlerinden Laurent Fignon geçen yıl yakalandı, kanserden kurtulamadı, evet, ve vefat etti. Perşembe günü de tüm Fransız gazetelerinin salı vefat etti demek. Çarşamba günü çünkü. Çarşamba günü bütün Fransız gazetelerinin işte birinci sayfalarında yer almıştı. İşte L'Equipe sadece onun fotoğrafını koymuş. Le Parisien gazetesi öyle. Diğer gazeteler tabii geniş yer ayırmışlardı. Son Fransa turunu kazanan son Fransız bisikletçilerden biri. Yani 83 ve 84'te iki şampiyonluğu var. Benim için kişisel önemi ise şöyle. Yani 1989 yılında işte hani bacak kadar bir çocukken ilk defa yurt dışına çıktık ailece. Gittiğimiz yerde işte Fransız devriminin 200. yılını kutlayan Fransa'ydı. Tam o tarihler üstelik. O zaman da işte Fransa turu, aynı tarihlerde Fransa turu koşuluyor ve hani ben bisiklet nedir ya falan, bu adamlar niye böyle saatlerce gidiyor düşünürken birden orada hani Fransa kanalından izleyince merak sarmıştım ve herhalde tarihin en heyecanlı, en çekişmeli turlarından birine denk geldim. Öyle bir şansla. Laurent Fignon, Amerikalı Greg LeMond'la müthiş bir çekişmeye girdi o 3 hafta boyunca. Artık pek görmüyoruz onu. Yani sarı mayo, Fransa turunun genel klasman lideri mayosu herhalde 5 kez el değiştirdi aralarında. Ya 4 ya 5 kez. İşte 3 gün biri giyiyor, bir daha etap oluyor, öbürü alıyor. Ve işte böyle son etaba kadar gelindi. Sanıyorum biz de o günlerde herhalde Türkiye'ye döndük. Ve son etap öncesi işte 50 saniye farkla. Laurent Fignon mu kazandı? Evet, Laurent Fignon öndeydi. 50 saniye farkla. 50 saniyede iyi bir fark gibi gözüküyor son etap. Ancak yani bugünlerde alışılmışın tersinde son etap böyle düz bir etap değil. Yine Paris'te biten ama 24,5 kilometrelik bir saate karşı koşulan etaptı. Ama hani şey şu, yani 24,5 kilometrede 50 saniye fark kapanmaz. Fignon'a çünkü iyi bir saate karşı bisikletçi. Ama olmadık şey oldu. Amerikalı Greg LeMond aslında biraz uyanıklık edip o zamanlar şeyde yer almadığı için yönetmeliklerde bir triatlon bisikletiyle o saate karşı etabı koştu. Herhalde biraz böyle zamandan kazandı. Fignon'un da işte bir kalçasında sakatlığı var hafif. Onun şeyiyle o 24,5 kilometrede 58 saniye fark attı rakibine. Ve 8 saniye farkla Fransa turu şampiyonu oldu Amerikalı. Bu muazzam bir şey. Evet, yani işte, görünmemiş bir şey. 100 yıllık turun tarihindeki en düşük fark birinci ile ikinci arasında. Ve düşün, toplam süre işte 108 saat. 108 saatte 8 saniye. Evet. Fark ve yani işte 2800 kilometre falan gidiyorsunuz. O galiba 112 metre mi ne ediyordu? L'Equipe gazetesinin hesabını yapmıştı. İşte devasa başlıklarla tabii gazeteler çıktı. Unutulmaz başlıklar falan. İşte Le Monde'un oradaki heyecanı ve Fignon'un yere yıkılışı. Ve kazandığı başarılardan çok o 8 saniyeli hatırlanan bir isimli Laurent Fignon ama hani benim bisiklete bisikleti sevmemi sağlayan ilk iki kahramandan birisiydi doğrusu. Bir de öyle çok alışılmış bir tip değil, işte Parisli, böyle o ince çerçeveli gözlükleri, at kuyruğu, hani şeyden, bisikletçiden çok şeylerde, sanki Paris kahvelerinde edebiyat söyleşisi yapan yazar kılıklı bir şeydi, bisikletçiydi. Herhalde şeydi yani, ben tabii kişisel olarak kendisini tanımadım ama bisiklet camiası içindeki imajı ve şeyi de öyle herhalde, tutumu da öyle. Geçen yıl Nisan ya da Mayıs ayında anılarını yayınladı. Tam o sırada kanser olduğunu açıkladı ama sanıyorum biraz geç bir teşhis. Yani akciğerden başlayıp metastaz yapmış. Buna karşın hem geçen yıl hem bu yıl Fransız devlet televizyonunda yorumculuk yaptı 3 hafta boyunca. Ama demek hani Ağustos ayı içinde kötüleşmiş. Salı günde vefat etti. Fransa bisikletinin de son önemli temsilcilerinden biriydi. İşte çeyrek yüzyıldır bir Laurent Fignon ya da Bernardino bekliyorlar Fransa turunu kazanacak. Evet, bir şey de Yunan Basketbol Federasyonu Başkanı da galiba bu sırada. O Türkiye ilgisine dayanamadı sanıyorum. Çünkü tam o akşam ya da ertesi sabah. Evet. Vefat etti o da. Peki bir de son olarak şeyden, tenisten de iki kelimeyle bahsedelim, öyle kapatalım istersen. Evet, Amerika Açık, yılın son Grand Slam'i Amerika Açık New York'ta devam ediyor. Çok sıcak bir hava var, belki fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Azarenka maç sırasında, kadın tenisçi Azarenka sıcaklığa dayanamadı ve bayıldı şeyle, tekerlekli sandalyeyle böyle yarı baygın vaziyette korttan çıktı. Önemli favori isimler de veda ettiler yani, turnuva ilginçtir. Seri başlarından bir kısmı ilk turlarda. Hani set alamadan, örneğin Wimbledon finalisti Thomas Berdych set alamadan elendi. Kıbrıslı Marcos Bağdatis son haftalarda çok formdaydı. O da birinci turda elendi. Böyle bir durum var ama en büyük hani favoriler erkeklerde Roger Federer mesela çok rahat devam ediyor. Ağustos ayını çok iyi geçirdi. Kuzey Amerika'daki büyük turnuvalarda bir finali, bir şampiyonluğu var. Çünkü Nisan-Mayıs aylarında Wimbledon'dan sonra şu denmişti, hani Federer'in artık şeyi geldi. Hani miadı doldu. Bundan sonra pek bir şey kazanamaz. Buraya büyük favori olarak geldi. Yani Nadal da pek iyi değil. Herkesi böyle bir sezon sonu yorgunluğu basmış durumda. O yeni antrenörüyle, ki uzun süredir antrenörsüz çalışıyordu, Pete Sampras'ın eski antrenörü Paul Anacon'la anlaştı. Onun herhalde etkisiyle tekrar böyle bir hani gençleşmiş gibi duruyor 29 yaşındaki Federer. Belki 17. Grand Slam'ini burada kazanabilir. Kadınlarda ise tabii büyük bir eksiklik var. Serena Williams sakatlandığı için katılamıyor. Hatta birkaç hafta önce İstanbul Cup'a da bu yüzden katılamamıştı. Ben acaba dedim hani seyahat mi etmek istemiyor mu? Hakikaten sakatlığı ciddiymiş. Amerika Açık'a katılmaması tabii hem kendisi hem turnuva açısından büyük bir kayıp. Çünkü herkesin reklamlarında onu kullanıyor tabii Serena Williams. Amerikalıların büyük kahramanı. Yani bu hafta 3. tur maçları oynanıyor. Yani gelecek hafta asıl önemli maçlar, 4. tur ve sonrası oynanacak. Gelecek cumada konuşma imkanı buluruz tekrar. Ama galiba konuşamayacağız çünkü bayram tatiline giriyor Açık Gazete. Anladım. Fakat bu arada da şeyi de herhalde basketbol maçlarıyla ilgili olarak filan ben olmayacağım ama Avi burada nöbette. Tamam, o zaman Açık biz böyle gayet şovenist şeylerle, sloganlarla inletiriz radyoyu. Pompon erkeklere de pompon erkekler yer verebilirsiniz yani. Şeyi ondan sonra işte Fransa'yı denize döktük. Sonra Slovenleri ne yaptık artık bilmiyorum. Kaza geçirmiş olabiliriz Doğu Avrupa olduğuna göre. Evet. Değil mi, uygundur. Ama Slovenya doğu kalmıyor artık ya, çok şey. Değil mi, biraz evet. Çok zorladım. Başka evet. Bir şey bulmak lazım. Peki. İzin ver hafta sonu, ben araştırayım abi. Haftayı hallederiz ya, bu işi. Güzel. Bana bir mesaj atarsın. Tamam. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de programı bitiriyoruz. The Beach Boys'la kapatalım. Al Jardine'in doğum günü. The Beach Boys'un kurucu elemanlarından zaman zaman vokalist, zaman zaman gitaristlerinin başında geliyor. Ve Rock and Roll Hall of Fame'e de, meşhurlar listesine de 1988'de alınmış önemli bir müzisyen. Onun doğum günü 1942'de bugün. Ohio'lu bir müzisyen, Wilson ailesinden değil ama akrabalığı var yanılmıyorsam. Ve The Beach Boys'dan Wouldn't It Be Nice adlı parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.